پولیٹیکل ورڈ میں, پولیٹیکل ورڈ ان اے سینس اسٹیٹس اور ریاستیں جس پہ اسٹیبلش کرتی ہیں, اس کے لیے ہوتی ہے جغرافیکل باؤنڈریز. جغرافیکل باؤنڈریز, اب پاکستان میں رہنے والے مختلف تہذیب اور ثقافت اور زبانوں کے لوگ ایک جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہیں, تو اپنے فارم میں وہاں لکھتے ہیں نیشنلٹی یا سندھی نیشنلٹی, کیا لکھتے ہیں پاکستانی. آپ سندھ سے آپ بھی لکھتے ہیں, میں سرحد سے ہوں میں بھی لکھتا ہوں, اور چوری صاحب پنجاب سے وہ بھی لکھتے ہیں پاکستانی. جغرافیکل باؤنڈری اسٹیٹ اسٹیبلش کرتی ہے جغرافیکل باؤنڈری پر. تو یہ آج کی دنیا میں قومیت کا ایک تصور, ایک بہت دیرینہ تصور جو بیس کرتی ہے تین چیزوں پر. اس کی احساس ہے ایک, لیکن عموماً تین چیزیں ان کی مشترک ہوتی ہیں, ریجن, ریجن, بلڈ اور تہذیب و ثقافت, کلچر اینڈ سولیزیشن. فار ایگزامپل پٹھان پشتون سارے ایک قوم ہے, ریجن ان کا ایک ہے, علاقہ ایک ہے. دوسرا بلڈ ان کا ایک ہے, قیس عبد الرشید کا بلڈ ہے. اور تیسرا ان کی تہذیب و ثقافت ایک ہی ہوتی, کوئی پکول پہنے ہوئے لالا پہ دیکھ پکول پہنا ہوا, وہی پکول اور وہی واسکٹ اور بڑے بڑے کپڑے اور چادر ڈالے ہوئے. یہ یہ جو ہے یہ ذرا 50% ہے, یہ جو ہلمندی بیٹھا ہوا 25% کیتلی چائے والی کیتلی, جہاں بھی جائیں گے آپ پٹھان کے گھر میں کیتلی آپ کو ضرور ملے گی. آپ توہین کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں, ہماری تعریف کرتے ہیں تب. اور تیسرا تصور قومیت کا وہ جو عقیدے اور نظریے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کا ریجن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تہذیب و ثقافت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور اس کے زبان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ صرف عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چاہے وہ آدمی بنگلہ دیش کا ہو وہ سفید چاول بغیر گھی کے کھاتا رہے گا, یا پاکستان کا ہو جو ہر چیز میں اسپائسیز کھاتا رہے گا, یا افغانستان کا ہو جو چاول میں بھی میوہ کھاتا رہے گا, میوہ ڈالے گا اس میں. لیکن عقیدہ سب کا ایک ہے, تو یہ سارے عقیدے کے احساس پر ایک قوم ہے. تو ایک تصور وہ تو پہلے سے ڈیولپ ہو چکا ہے کہ ایک بلڈ رکھنے والے لوگ سندھی, چاہے اسے سندھی نہ آتی ہو, یہ ادھر کی طرح سندھی ایک جملہ اس کو نہیں آتا پھر بھی سندھی ہے, اس لیے کہ بلڈ سندھی ہے. سندھی آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا ویسے گپ لگا رہا تھا. اچھا تو اگر سندھی ایک جملہ بھی نہ آئے لیکن پھر بھی یہ سندھی ہے, اس لیے کہ بلڈ سندھی کا ہے, بلڈ سندھی کا, چاہے اس نے اجرک پہنا ہوا ہو جو ان کی تہذیب و ثقافت ہے, یا نہ پہنا ہوا لیکن بلڈ سندھی کا ہے, بلڈ سندھی. جب وہ اجرک پہنتا ہے تو اس کا بھی دل میں کچھ اور بھی پیدا ہو جاتی ہے, اجرک کا جو ملے وہ مجھے ملے تو صحیح ہے نا, اس لیے کہ وہ بلڈ کی وجہ سے تہذیب و ثقافت کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے. تو ایک قومیت کا تصور جو بلڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور تہذیب و ثقافت اس کے تابع ہوتے ہیں, یا ریجن بھی تقریباً ایک ہی علاقے میں رہتے رہے عموماً. اور دوسرا جو جیوگرافیکل باؤنڈریز آج کے سیاسی تقسیم کے اساس پر, ہندوستان میں کتنی قومیتیں ہیں, کتنی ہیں, سینکڑوں ہیں, لیکن وہ فارم میں کیا لکھتے ہیں نیشنلٹی, انڈین, انڈین, کوئی نہیں وہ لکھتا کہ برہمن, اور کوئی نہیں لکھتا وہ دوسرے کیا کہتے ہیں, راجپوت اور جاٹ اور فلان اور فلان اور فلان, یہ نہیں لکھتے. اس لیے کہ جیوگرافیکل باؤنڈریز آج کی سیاسی دنیا میں وہ اسٹیٹ جس پہ اسٹیبلش کرتا ہے, بیس کرتا ہے. اور تیسرا تصور یہی جو قرآن نے دے دیا کہ اس میں سلمان فارس کا موجود تھا, صہیب روم کا تھا, عمار حبشے کا تھا, بلال کہاں کا تھا, صحیح ہے, تو یہ سارے اکٹھے ہو گئے اور ایک قوم تشکیل دے دی جن کو مسلم قومیت کا نام دے دیا گیا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ, تو قوم کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے مختلف کانٹیکسٹ میں, کیونکہ کبھی کبھار قوم وہ استعمال ہو جاتی ہے اور خواتین اس میں شامل ہی نہیں ہوتی, خواتین اسی قوم کے افراد نہیں شمار ہوتے, وہ اس قوم کے افراد بن جاتے ہیں جہاں بیائی جاتی ہیں, خواتین اس قوم کے افراد بن جاتی ہیں جہاں پہ شادی ہو جاتی ہے, اور اس لیے وہ اپنی انٹروڈکشن اور اپنا تعارف ایون اپنا نام, اپنا نام وہ بھی اسی فیملی سے ڈرائیو کرتی ہے, اسی فیملی سے ڈرائیو کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر کسی دوسرے قوم سے ہلمندی کے خاندان میں کوئی خاتون بیا ہی گئی, چاہے وہ پنجاب ہی کی کیوں نہ ہو, چوہری صاحب کے خاندان کی, صحیح ہے. لیکن وہ بیانے کے بعد اور شادی کے بعد وہ اس کا نام ہوگا فلانا ہلمندی, فلانا ہلمندی, اس کی قومیت تبدیل ہو جاتی ہے. اٹ مینس کہ قوم بیس کرتی ہے مردوں پر. بنو نا بنو ابنا انا و بنا تو نہ بنو ہن ابنا اور رجال الاباعدی, عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ ہمارے بچے وہ ہیں جو ہمارے مردوں کے بچے ہیں, اور جہاں تک ہماری عورتوں کے بچوں کا تعلق ہے بنو ہن ابنا اور رجال الاباعدی, ان کے بچے تو اپنے مردوں کے بچے ہوتے ہیں. یہ تو حیوانات ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینیملز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن بینگز. ہو جاتی ہے ہٹو, نہیں ایسا نہیں, کوئی جرم والی بات تو نہیں ہے, نیچرل چیز ہے, ہو جاتی ہے. اولئک الذین آتیناہم الکتاب, یہی لوگ وہ تھے جنہیں دے دی تھی ہم نے کتاب والحکم اور حکومت, والنبوت اور نبوت, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ, اگر انکار کرتے ہیں اس فکر سے هؤلاء, یہ آپ کے قوم والے اہل مکہ جو آپ کے چچا ہیں, ابو لہب ہیں, کون ہیں, ابو لہب ہیں, ابو جہل ہیں, ولید ابن مغیرہ ہیں, سارے آپ کے چچے لگتے ہیں. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, تو ہم نے توکیل دے دی ہے اس فکر کی ایک ایسی عظیم قوم کو, لیسو بِهَا بِكَافِرِينَ, وہ اس سے انکار کرنے والے نہیں. اولئک الذین, اولئک, یہ پھر ڈیمانسٹریشن ہے, اس میں اشارہ ہے. اولئک الذین, یہی لوگ وہ لوگ ہیں, ہد اللہ ہو جنہیں گائیڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, فبہدا ہو تو انہی کی گائیڈنس کے پیچھے اقتدے آپ فالو کریں, فبہدا ہو انہی کی گائیڈنس کے پیچھے اقتدے آپ فالو کریں, آپ ان کی گائیڈنس اور ہدایت کو فالو کریں, کیونکہ دی سیم وے دے ہیو گان یو مسٹ گو, وہ راستہ جس پہ سارے انبیاء گئے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے. اولئک کی ڈیمانسٹریشن, یا تو انبیاء کو راجے ہیں جن کی لسٹ آگے دے دی کہ من ذریتی داؤد و سلیمان و فلان و فلان و فلان, تو حضور سے کہہ دیے کہ اولئک الذین ھد اللہ, یہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دے دی ہے, فبہدا و مقتدی, آپ بھی وہی راستہ لے لیں جو راستہ ان کا تھا. اور دوسرا ڈیمانسٹریشن, فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا, ہم نے اس فکر کے حامل بنا دیے ایک عظیم قوم صحابہ, لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, جو اس فکر سے انکار کرنے والے نہیں. تو اب ڈیمانسٹریشن صحابہ کی جانب ہے کہ اولئک الذین, یہ قوم وہ لوگ ہیں, ھد اللہ, جنہیں گائیڈ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, فبہداؤں اقتدے, تو انہی کی گائیڈنس کو آپ فالو کریں. ہم سے کہتے ہیں, کس سے کہتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ انہی کی گائیڈنس کو آپ فالو کریں, اور تائید آپ پیچھے چلے جائے بقرہ میں. نمبر 13, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا, اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے آمِنُوا, ایمان لائے, کما آمن الناس, دیکھ لیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمِنُوا, کس کو, مشرکین مکہ کو, آمِنُوا یا منافقین کو, آمنو کے ایمان لائے, کیسا ایمان, کما آمن اللہ, سو جس طرح ایمان لا چکے اللہ, سو یہ کامل انسان, ابو بکر اینڈ کمپنی, عمر اینڈ کمپنی, عثمان اینڈ علی, اور یہ صحابہ رسول پاک جو کامل انسان ہے, کاملین نے جس طرح ایمان لائے اس طرح ایمان لائے, کاملین جس طرح ایمان لائے ہیں اس طرح ایمان لائے. تو اٹ مینز کہ فار ایمان یہ صحابہ دمسلز دے ور دا کرائیٹیرین, ایمان کے لیے کرائٹیریا کون تھے, صحابہ تھے, ادروائز تو یہ منافقین سارے کلمہ کہہ چکے تھے. عبداللہ ابن ابی نے کلمہ نہیں کہا تھا, عبداللہ ابن ابی میں سرور, اس نے یہی کلمہ نہیں پڑھا تھا جو ابو بکر نے پڑھا تھا, وہ یہ کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل انٹل اینڈ ان لیس دے پروناؤنس جسٹ لائک دا پروناؤنسمنٹ آف ابو بکر اینڈ دی پروناؤنسمنٹ آف عمر, عثمان اینڈ علی اینڈ دی گروپ آف صحابہ رضوان اللہ علیہم. تبھی امام سیوطی نے حدیث نقل کی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے سلیکٹ کر دیا، چوز کر دیا، اور میرے کلیگ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر دیے. حضور نے کوئی اپنے تئیں اپنے لیے انتخاب نہیں کیا. جتنے سارے لوگ دور دور سے پک کر کے کون لے آیا محمد کے قدموں میں؟ اللہ. واختار لی اصحابی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اقتدا بهم فقد اهتدوا، جو بھی ان صحابہ کے پیچھے لگ گیا وہ ہدایت پا گیا. وہ ہدایت اور بطریق مفہوم مخالف یا امپلائیڈلی مینز کہ جو بھی ان صحابہ کا دشمن بن گیا بڑا غرق ہو گیا. اولئک الذین، یہ لوگ وہ ہیں، ہد اللہ، جنہیں گائیڈ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، فبہداؤں تو انہی کی گائیڈنس اور ہدایت کے پیچھے اقتدے، آپ اقتدا کریں. قل آپ کے دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ اس قرآن پر اجرا، کوئی بھی معاوضہ اور اجرت. میں جو آپ کو دین پہنچا رہا ہوں، میرے پیغمبر آپ کہہ دیں ان سے لا اسأل، کیونکہ کبھی کبھار جو پیسے ہوتے ہیں نا ٹیوشن فیس، ٹیوشن فیس آدمی کے اوپر برڈن بن جاتا ہے، وہ بھی نہیں چھوڑ دیتا ہے ٹیوشن کی وجہ سے، کبھی کبھار مسجد بھی چھوڑ جاتا ہے 30 روپے کے لیے. کیسے ہوتا؟ ہاں $30 منتھ کی وجہ سے، کہ یہ کون دے گا؟ کیونکہ میں دین چاہیے لیکن مفت، دین چاہیے مفت. چرچ والے اسکول میں ہم بچوں کو بھجوا دیتے ہیں تاکہ ان کی انگریزی ٹھیک ٹھاک ہو جائے، $400 پر ہیڈ وہ ہم داخل کرتے ہیں. ہم ابھی تک شروع نہیں کر چکے، صرف پلاننگ دے چکے ہیں کہ ہم شروع کرنے والے اسکول کو، تو کہتے ہیں جی فیس کتنا ہوگا؟ جی تھوڑی سی فیس رکھنی چاہیے، فیس نہ ہو تو اچھا ہے، فیس نہ اچھا، تعلیم بھی اچھی بڑی ہو. وہ جو کمپیٹ کرے امریکن اسکولس کو، جو کمپیٹ کرے بلکہ بیٹ کرے انہیں، کمپیٹ کیا کرے، جو بیٹ کرے امریکن اسکول کو، ساتھ ساتھ اسلام بھی ان کی سمجھ میں آ جائے، یہ ساری چیزیں ہوں لیکن فیس نہ ہو، مفت نہ ہو. جب تک یہ مسئلہ ہے، یہ جتنے سارے بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں جس کی فیس بڑی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں سب سے اسٹینڈرڈ والا ہے. نہیں لیکن جب آپ دین کا نام لیں گے تو پھر وہاں پہ سارے لوگ سوچتے ہیں مفت کے لیے، وہاں پہ سارے لوگ سوچتے ہیں مفت کے لیے کہ نہیں جی بس. ہاں نہیں اب ٹھیک ہے، خدا اس کو اجر دے دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں کتنے کال آئے اور کتنے فون آئے کہ جی بہت سارے غریب لوگ ہیں اس کے بچے رہ جائیں گے اسلامی تعلیم سے. اور تو میں نے کہا ابھی تک تو مالداروں کے بھی رہ چکے ہیں، ابھی آپ غریب رو رہے ہیں، ابھی تک تو مالداروں کے بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی دین سے بے بارے ہو چکے ہیں. میں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ کہ پھر اسکول کو آپ شروع کرنے دیں، صحیح ہے، ایک فیس کا ایک حد ہم رکھ لیں گے کہ بھائی ایک بچہ ہو تو اتنا فیس داخل کرنا، دو ہوں گے تو پھر کچھ ریلیکس ہو جائے گا، تین ہوں گے تو ذرا اس سے بھی ریلیکس ہو جائے گا. اچھا جو غریب ہیں وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس دے دیں گے کہ میری ماہانہ تنخواہ یا ماہانہ جتنی آمدنی ہے وہ اتنی ہے. ٹھیک ہے فیس میں تو ہم کمی نہیں کریں گے، لیکن اب اس کے لیے دوسرے سورسز ہم ڈھونڈ پائیں گے کہ بھائی کمیونٹی میں کوئی آدمی اگر کسی ایک بچے کو اسپانسر کر سکتا ہو کسی غریب کا، ایک بات. دوسری بات کہ بھائی اپنے زکات اور صدقات سکول والے فنڈ میں ڈالتے رہیں، تاکہ کیونکہ میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، پھر تو ہم سارے غریب ہیں، سب کہتے ہیں ایک مفت میں دے دیں. ہاں بالکل. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حد اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تک دین کی قدر و قیمت ہمارے قلب و دماغ میں آئی نہیں کہ یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے، یہ مفت میں آ جائے مفت میں تو اچھی بلی بات ہے، لیکن اگر اس کے لیے 5 روپے بھی لگانے ہیں، نہیں جی اور بہت سارے اہم کام اس سے پہلے ہیں. اولئک الذین، یہ صحابہ کا کمال یہی تھا کہ انہوں نے دین کو سب سے فوقیت دے دی تھی، کہ باقی چیزیں ثانوی اور سیکنڈری اور دین یہ فرسٹ چیز ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حد اللہ، جنہیں ہدایت دے دیے اللہ تعالیٰ نے، فبہداؤں مقتدی، قل آپ کے دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ اپنے دین پہ اور اسے کمیونیکیٹ اور کنوے کرنے پر اجرن، کوئی تنخواہ تو میں نہیں چاہتا. میں نے آج تک آپ سے کوئی روٹی کا بھی ڈیمانڈ کر دیا ہے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے ڈیمانڈ کر دیا کہ آج میں نے تقریر کرنی ہے آج آپ نے مجھے روٹی کھلانی ہے؟ اس نے میری طرح کبھی اسلام کا مطالبہ نہیں کیا, میں تو کبھی کبھار کر دیتا ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی تھی. قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ کہہ دیجئے لا اسألکم کہ میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ اس دین پر اجرا کوئی معاوضہ اور کوئی بدلہ. ان ہوا الا, نہیں ہے یہ دین الا ذکرہ مگر یہ ریمائنڈر اور نصیحت کامل للعالمین سارے مخلوقات کے لیے, اور وداؤٹ اینی کاسٹ. الا ذکرہ وداؤٹ اینی کاسٹ, سارے مخلوقات کے لیے یہ نصیحت کاملہ ہے اور ریمائنڈر ہے, اور وداؤٹ اینی کاسٹ اٹ ہیز نو اینی پیس ایون اے سنگل پینی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی سنگل پینی کا ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, بلکہ میں تو خود اپنے جو ہوتے آپ کو دے دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں. اللہ اسألکم علیہ, آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ. تو اس لیے میری بھی فکر یہی ہے کہ مولوی ہر جگہ ایسا ہونا چاہیے جو معاشرے کا سب سے زیادہ مالدار ترین آدمی ہو, تاکہ وہ لوگوں کو دین بھی سکھاتا رہے اور پیسے بھی دیتے رہے. کیا آپ آ جائیں, آپ لوگوں کو روزانہ اتنے پیسے ملیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اپنے ہی تقسیم کرتے رہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, آپ کہہ دیجئے لا اسألکم, میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے علیہ اس چیز پر اجرا کوئی بھی اجر اور بدلہ. ان ہوا نہیں ہے دین الا ذکر مگر یہ کمپلیٹ نصیحت ہے اور ریمائنڈر ہے للعالمین سارے مخلوقات کے لیے ریگارڈلس آف دیئر کیسٹ اینڈ ریس اینڈ کلر اینڈ ریجن اینڈ سو آن. یہ میرے ہاں کوئی فرق نہیں ہے, کالا آیا, گورا آیا, خاکی آیا, ایشین آیا, افریقن آیا, امریکن آیا, چھوٹا آیا, بڑا آیا, عربی آیا, اجمی آیا, all of them they have equal rights, they have equal, but sometime وہ جو نیٹوز نہیں ہیں, جو نیٹوز ان کا مقام وہ نیٹو سے زیادہ بلند بن جاتا ہے تقویٰ کے اعتبار پر. ان ناکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے, بیٹھے رہتے حضرت عمار ابن یاسر کھالے کلوٹے حبشہ کے ابسینیا کے, وہ جب آ جاتے حضرت عمر اٹھ کھڑے ہوتے, اسے گلے لگاتے اور اپنا جو پریئر رکھتا اسی پر بٹھا دیتے. لقد اوذی فی سبیل اللہ ما اوذی تو مثلہ قط, تو اس نے اللہ کے دین کے لیے وہ مصیبتیں جینی کہ عمر کا باپ بھی اتنی مصیبتیں نہیں جیل سکتا, جتنے کہ عمر کے قریب تو کوئی آ نہیں سکتا, مصیبتیں کیا جیلتا. عمر کے قریب آنے والی بات ہی دل گردے کی بات ہوتی, عمر کو کوئی اس طرح گور بھی نہیں سکتا تھا. ما قدر اللہ حق قدرہ, وما قدر اللہ حق قدرہ, اور انہوں نے قدرو قدرا یقدرو تخمینہ لگانا, اس کا لوگوں ایمانہ ہوتا ہے اسٹیمیٹ. وما قدر اللہ حق قدرہ, اور انہوں نے آج تک اسٹیمیٹ نہیں کیا اللہ تعالی کو حق قدرہ. جس طرح اسٹیمیشن اللہ کا استحقاق ہے, اب اللہ کو آپ اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے, مینز کہ کوئی لمٹس نہیں اللہ کی عظمت کی, اللہ کی عظمت کی ایگزالٹڈ پوزیشن کے اس کے کوئی حدود نہیں ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آج تک ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ اللہ کتنے عظیم ہیں, اتنے عظیم ہیں کہ آپ کوئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس لیے تو وہ لوپ ہول کا سہارا لیتے رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک عام انسان کی طرح ایک آدمی سمجھ رہے ہیں, یا ایک عام رولر کی طرح ایک رولر سمجھ رہا ہے, میں بھی ہاں دنیاوی حکمرانوں کی طرح ایک حکمران. آج تک ان کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ اللہ کا تصور ہے کیا. وما قدر اللہ حق قدرے, اور انہوں نے وما قدر اللہ حق قدرے انہوں نے نہیں, وما قدر اللہ انہوں نے نہیں اسٹیمیٹ کیا اللہ تعالی کو حق قدرے. حق اسٹیمیٹ کرنے کے اساس پر, اور دوسرا معنی وما قدر اللہ انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ کو حق قدری. جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق ہے, ابھی تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں پہچانا. آپ نکالیں سورہ حج بالکل 17 پارے کی آخر, آیت نمبر 73. یا ایہا الناس, او انسانو, ضرب مثل دے دی جاتی ہے, بیان کی جاتی ہے ایک ضرب المثل اگزامپل آپ لوگوں کے لیے. فاستمعوا, کان کھول کے سن لیجئے. فاستمعوا, اللہ کریم فرماتے ہیں, ذرا اگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو کان کھول کے سن دیجیے. یا ایھا الناس انسانو ضرب مثل, بیان کی جاتی ہے ایک مثال, فاستمعوا لها, آپ کان کھول کے سن لیجئے. ان الذین تاکیک وہ مخلوقات, تدعون من دون اللہ, تدعون جنہیں آپ پکارتے ہیں یا جن کی عبادت آپ کرتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے بغیر, لن یخلقوا ذبابا, وہ نہیں پیدا کر سکتے ذبابا ایک مکی کو, ذبابا فلائی کو. ان الذین وہ سارے خدا جو آپ نے بنا دیے, تدعون اور جنہیں آپ پکارتے رہتے عبادت کرتے ہیں, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, لن یخلقوا ذبابا, وہ کبھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ذبابا ایک مکھی. ولو اجتمعوا, اگر وہ سارے اسمبل ہو جائیں ایک ساتھ, سارے دنیا کے خدا اکٹھے ہو جائیں, تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے, ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اور اگر چینے الذباب مکی ان میں سے شیئن کوئی چیز, جو آپ لوگوں نے حلوے ملوے لگا دیے ہیں, کیونکہ وہ خاص موقع پر اپنے خداؤں کے منہ پر کوئی حلوہ وغیرہ لگا دیتے ہیں, تو مکی نے تو آنا ہی تھا, وہاں بیٹھنا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مکی پیدا کرنا تو درکنار, اس کی جو حلوہ وہ چاٹتے ہیں انہیں بکھار بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوا مِنْهُ, وہ ڈیفنس نہیں کر سکتے اس مکی سے. ضعفت طالب, کتنے کمزور ہیں, الطالب ان کو پکارنے والا, والمطلوب, اور کتنا کمزور ہے اس کا خدا, پکارنے والا کتنا ضعیف العقیدہ ہے, پکارنے والا کتنا ضعیف العقیدہ ہے, اور جسے پکارا گیا ہے وہ کتنی ضعیف القوا ہے, اس کی قوت کا اندازہ کیجئے, مکی کو نہیں ڈیفنس اپنا کر سکتا, اور پکارنے والا کتنا بد عقیدہ ہے, کتنا کمزور عقیدہ ہے اس کو, کہ جو مکی کو نہیں ڈیفنس کر سکتا اپنا, وہ اسی کو پکار رہا ہے. پیچھے ما قدر اللہ حق قدرہ, یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح, وہ سارے خداؤں کو کیوں بنایا ہے اور اتنے ضعیفوں کو, اس لیے کہ ابھی تک وہ خدا کو نہیں پہچان سکے ہیں, ابھی تک وہ خدا کی قوت کو نہیں پہچان سکے ہیں, کہ سارے کام خدا نے کرنے ہیں, سارے کام خدا نے, ایرے غیرے کے دروازوں پہ جو جاتے ہیں اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ سارے کام خدا کر سکتے ہیں. قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالی کو حق پہچان کے اساس پر جو اللہ کا حق ہے. اب اللہ کی حق پہچان کیا ہے, اللہ تاکیق اللہ تعالیٰ لقوی, قوت رکھنے والا ہے تمام کاموں کا, غزیز اور غلبہ رکھنے والا ہے. اچھا جی, نہیں تو بادے بھی تو ہوتے ہیں, بادے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں وہ بادے جنہیں منتخب کیا گیا وہ توحید کے احساس پر. اللہ یستفی من الملائکت, اللہ تعالیٰ چوز کر لیتا ہے, انتخاب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے, رسولن خاص قاصد اپنے, ومن اللہ سے, اور انسانوں میں سے خاص قاصد اپنے, لیکن ہوتے ہیں وہ خدا کے قاصد, وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہوتے, کیونکہ ان کا انتخاب تو خود اللہ نے کیا, اپنے انتخاب کے لیے اللہ کے محتاج ہے. تو جو آدمی اپنے منصب کے لیے خدا کا محتاج ہوگا وہ خدائی میں خاک شریک ہوگا خدا کے ساتھ. یہ انتہائی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جن لوگوں کو آپ خدا کے شریک بنا دیتے ہیں, مینس کہ دے ہیو بین چوزن بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اب جب وہ چوزن بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, فار دیئر ویری چوز دے آر ان نیڈ آف اللہ, کہ اپنے چوزن کے لیے وہ کس کے محتاج ہیں. تو جو آدمی اپنے منصب کے لیے کسی ذات کا محتاج ہوگا اس کے ساتھ خاک شریک ہوگا وہ, تو یہ فرشتے بھی اپنے انتخاب کے لیے اللہ کے محتاج, اور انبیاء بھی, اور فرشتوں سے اور انبیاء سے بڑھ کر کوئی دوسری ذات تو ہو نہیں سکتی. باقی جو آپ نے گرین میں پگڑی پہنائی ہے اور کدھر ادھر جاتے ہیں گرین والے, ما قدر اللہ حق قدری, نہیں پہچانا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حق قدری, حق طور پر پہچاننے کے انداز پہ. اللہ تاکیق اللہ تعالیٰ لقوی, بڑے قوت والے, عزیز, بڑے غلبے والے. اللہ یستفی, اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے, من الملائکت رسولن, فرشتوں میں سے رسولن, قاصدوں کا, رسولن قاصدوں کا. اور قاصد دیکھیے مجھے, قاصد یہ مالک اور اونر اور ماسٹر اور باس کا شریک ہوتا ہے یا اس کا خادم ہوتا ہے, خادم ہوتا تو اللہ کریم نے لفظ ہی ایسا اختیار کر دیا کہ یہ جو قاصد ہوتے ہیں میرے شریک تو رہے ہیں، وہ میرے خادم ہوتے ہیں، میرے خادم ہوتے ہیں. اللہ یستقی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہر بات کو، بصیر اور دیکھنے والا ہے ہر عمل کو، یعلم ما بین ایدیہم. اب دیکھیے ان اللہ سمیع بصیر سے ایک خدشے کا ازالہ کر دیا کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ کچھ کام اللہ کے دیکھنے سے رہ گئے ہوں گے تو اس کے لیے نائب کی ضرورت ہے، یا کچھ باتیں اللہ کے سننے سے رہ گئے ہوں گے تو نائب کی ضرورت ہے جو یہاں پہ بیٹھا رہے ایز ایمبیسیڈر، اس کے بھی آپ پہ کام کرتا رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ سمیع، اللہ ہر ایک بات کو سننے والا، بصیر اور ہر ایک کام کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کام کو ٹھیک ہے دیکھنے والا سننے والا، لیکن کچھ چیزیں انویزبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انویزبل ہوتی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جو انویزبل چیزیں ہیں اسی کا بھی مجھے علم ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم والی اللہ ترجع الامور. اللہ کریم فرماتے ہیں ہمارے ہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے، زی زی زی ابازول ابرازی، ابازے ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے، ابازے ایک علاقہ ہے، تو وہ ایسے قسم کے وہ یعنی جگہ پہ پڑا ہوا ہے کہ جس روڈ پہ آپ جائیں گے تو ابازے سے گزریں گے، تو کہتے ہیں کہ زی زی زی ما بازول، جب جاؤ گے تو ابازے ہی پہنچ جاؤ گے. تو اللہ کریم نے فرمایا والی اللہ ترجع الامور، جو بھی آپ بات کریں گے تو آخری بات اللہ کے ہاں پہنچ جائے گی، سننے کی بات ہے اللہ کے ہاں پہنچے گی، دیکھنے کی بات ہے اللہ، علم کی بات ہے اللہ کے ہاں پہنچ جائے گی. والی اللہ ترجع الامور کے سارے معاملات یہ اللہ کو سپرد کیے جاتے ہیں. اپنے سبق سارے انبیاء قاصد ہی ہوتے ہیں، قاصد نہیں جانتے، امبیسڈر کو آپ نہیں جانتے، پیغام بر کو آپ نہیں جانتے جس کو آپ نے پیغام دے دیا کہ یہ فلاں جگہ پہنچائے، مینس کہ ہیز ورکنگ آن یور بیہاف، مینس جسٹ لائک اے سرونٹ، اور کہ سرونٹ کے طور پر ہاں میسنجر، ہاں ٹو وے نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالی کو جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے، اس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. اذ قالوا، کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ اس ان کا تصور عجیب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پہچانتے، تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں فرمائی، یا کیا کہتے ہیں قرآن اللہ نے نازل فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ کو جانتے نہیں، ورنہ پھر اللہ کی ڈیوٹی کو بھی جان لیتے. اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو اس کی ڈیوٹی کو بھی پہچان لیتے کہ جب اللہ اللہ ہے تو اسی نے انسانوں کو گائیڈ کرنا ہے، اور انسانوں کے گائیڈ کرنے کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہوتی ہے اور کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات آٹومیٹکلی ان کے ذہن میں آ جاتی، لیکن ابھی تک یہ اللہ کو نہیں پہچان چکے. بات ذہن میں آ گئی چوہی صاحب؟ اذ قالوا، اس لیے کہ وہ کہہ دیتے ما انزل اللہ علی بشر من شے، کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالی نے علی بشر کسی بھی انسان پر، من شے کوئی بھی وحی، وہ اللہ کو نہیں جانتے تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ ما انزل اللہ، کبھی نازل نہیں کیا اللہ تعالی نے علی بشر کسی بھی انسان پر، من شے کوئی بھی چیز. بات کو آپ دیکھیں تنوین آیا ہے علی بشر میں، بشرین پر تنوین، اور من شئن میں شئن پر تنوین. اذ قالوا، اس لیے کہ وہ کہہ دیتے ہیں ما انزل اللہ، کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالی نے علی بشر کسی بھی بشر پر، من شئن کوئی بھی چیز، کسی بھی بشر پر کوئی بھی چیز. تو مین کہ یا تو وہ بشر کی نبوت کی انکار کر رہے تھے، کس کی؟ انسان کی نبوت کی انکار کر رہے تھے، یا نبی پر قرآن اور کتاب کے نزول کا انکار کر رہے تھے. نبی پر تو آپ نے کہا لیں سورہ الفرقان 19واں پارا 14واں پارا، اللہ نے کبھی کوئی چیز نازل نہیں فرمائی کتاب یا وحی کی صورت میں، تو یہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اپنے تئیں بناتا رہتا ہے، اپنے تئیں مجھے دیکھیں، یہ اپنے تئیں بناتا رہتا ہے. تو آیت نمبر دیکھیں آپ، آیت نمبر 4 دیکھ لیا. وقال الذين كفروا، اور کہہ دیا ہے کفار نے ان ہذا، نہیں ہے یہ کلام اور قرآن، الا افکن مگر جھوٹ، افتراؤ جو اس نے اپنے تئیں بنا دیا ہے. واغانوا علی، یہ انہیں کی جانب سے خدشے کا جواب ہے، کسی نے کہہ دیا اچھا یہ تو بھائی illiterate اور uneducated آدمی ہے, تو یہ اس قسم کا فصیح کلام کیسے کہہ سکتا ہے؟ یا کی بات کسی کے کان لگے گی نہیں, کیونکہ اس قسم کا کلام تو اس جیسا uneducated آدمی نہیں کر سکتا. اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے بنا دیا ہے, تو انہوں نے فوراً ایک جملہ لگا دیا کہ وہ آنہ ہوا علیہ قوم آخرون, illiterate لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہے, ان سے مدد لے لیتا ہے. وَآغَانَوْا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور سپورٹ دیا ہے اس کو علی اس قرآن بنانے میں قوم آخرون تعلیم یافتہ لوگوں نے. فَقَدْ جَاؤُوا, یہ اللہ کے ریمارکس ہیں, فَقَدْ جَاؤُوا, اللہ نے فرمایا فَقَدْ جَاؤُوا, یہ کہہ چکے ہیں ظلموں وزورا, ظلم والی بات اور جھوٹ والی بات. وَقَالُوا, اور وہ کہہ دیتے ہیں اساطیر الاولین, یہ افسانے سابقہ لوگوں کے, اقتطبہا اقتطبہ, جو یہ اپنے لیے لکھ چکے ہیں. فہیہ تم, اچھا یہ اپنے لیے لکھ چکے ہیں, یعنی کسی نے اس کو لکھوا کے دے دیے ہیں, کسی نے اس کو لکھوا کے دے دیے ہیں, تو پھر خدشے کا ازالہ ہے. ساتھیوں نے خود اعتراض کر دیا, اچھا کسی نے لکھوا کے دے دیا, اس لیے کہ یہ آدمی خود تو لٹریٹ اور ایجوکیٹڈ ہے نہیں, نہ یہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, یہ پیغمبر نہ خود ہاں پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے, لکھوا کے کسی اور نے دے دیا, تو اب یہ پڑھتا کیسے ہے, پڑھتا کیسے؟ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا فہیہ تملا علیہ بکرتا ہوا سیرا, صبح اور شام اس کے پاس لوگ آتے ہیں اسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اور اس کا حافظہ بڑا تیز ہے, یہ فوراً ٹک کر کے بتا دیتا مصر پہ بڑے انٹرنیشنل رامی تھے شریف صاحب, ایسے انٹرنیشنل رامی تھے. فہیہ تملا, وہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے علیہ اس پیغمبر کو, بکرتا ہوا سیرا صبح و شام. قل, آپ کے, یہ اللہ کے پھر ریمارک, آپ کہہ دیجئے انزلہ الذی, نازل کر دیا ہے اس قرآن کو اس اللہ نے, عالم السر, جو جانتا ہے پوشیدہ بات کو, فی السماوات والارض, آسمان اور زمین کے اندر. انہو, اچھا پوشیدہ بات کو, تو آپ جو کچھ کہتے رہتے ہیں اللہ کو اس کا پتہ ہے, اللہ کو اس کا, یہ آپ جو میٹنگ کر دیتے ہیں اور جو کچھ مصیبت بنا دیتے ہیں, خدشات بھی پیدا کرتے ہیں, اس کا جواب بھی ڈھونڈ لیتے ہیں, تو ان ساری چیزیں اللہ کے علم میں, ساری چیزیں اللہ کے, لیکن پھر بھی اللہ نے ہدایت کے دروازے بند نہیں کیے, فرما دیے کہ سب کچھ مجھے پتا ہے کہ آپ نے کتنی شیطانت کی ہے, آپ جیسے انٹرنیشنل شیطان آج تک پیدا نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے, اب بھی وقت اگر آپ مانیں. ان اللہ کانا غفور الرحیم, پیچھے اس لیے کہ آنکھیں دیکھیے, یہ سب کچھ مجھے پتا ہے, لیکن پھر بھی آپ ذرا انسان کا بچہ بن, ان اللہ کانا غفور الرحیم. ظاہر بات آپ کو یاد ہے میں تدارہ جی کا, کہ اللہ ہر آیت کے اخیر میں اپنی وہ صفت بیان کر دیتا ہے جس میں سارے سابقہ آیات کا نچوڑ وہ ذکر کر دیتا ہے. قالوا ما لهذا الرسول, تو پہلی والی بات کہ قرآن پر اعتراض تھا, کس پر اعتراض تھا؟ قرآن پر. اب دوسری والی بات کہ بشر کے نبی ہونے پر اعتراض تھا, بشر کے نبی ہونے پر اعتراض تھا کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا, پیغمبر ہونا ہے تو کسی فرشتے نے ہونا, پیغمبر ہونا ہے تو کسی فرشتے نے ہونا, کہ جس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو, پینے کی ضرورت نہ ہو, اور رافٹ میں جانے کی ضرورت نہ ہو, ہیل میں جانے کی ضرورت نہ ہو, اور سٹور میں جانے کی ضرورت نہ ہو, گروسری خریدنے کی, ہاں ایسا پیغمبر ہونا چاہیے. پیغمبر یہ تو کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, کبھی اسے بھوک لگ جاتی ہے, بازار میں بھی چلا جاتا ہے, سٹور میں بھی کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے, عجیب پیغمبر ہے, اس کی پیغمبر کو مانے. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام, اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس پیغمبر کو کیا ہو گیا, ياكل الطعام, جو روٹی کھاتا ہے, ويمشي في الاسواق, اور پھرتا رہتا ہے بازاروں کے اندر, اس بازاروں میں بھی دیکھا جاتا ہے, روٹی کیوں کھاتا ہے, پیغمبر ہو تو روٹی کھائے, اور پیغمبر ہو تو ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں آپ کے پنجاب سے, لوگ اس کی قبر پہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں, اپنی مرادیں وہاں مانگتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کوئی ڈپو دے دی ہے کام کا, لیکن پنجاب کے لوگوں کا بڑا پکا عقیدہ ہے اس پر. نہیں وہ تو ہمارے ہاں بس بھر بھر کے اسپرنگ سیزن میں آ جاتے ہیں, اور بکرے دمبے اپنے ساتھ نظر لے غیر اللہ, وہ حرام کھاتے رہتے ہیں وہاں. وہ پیر بابا کہتے ہیں, وہ بنیر میں پیر بابا کہلایا تھا, بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, سید علی ترمذی رحمت اللہ علیہ, 73 میں اس کے, یہ ہاں وسطی ایشیا کے ہیں, سید علی ترمذی رحمت, عمر بھر اس نے وہاں پہ محنت کی, ہندو اور مشرکین کو توحید کا درس دے دیا, اور بدقسمتی مسلمانوں کی دیکھیے کہ اس کے قبر کو شرک کا اڈا بنا لیا ہے, شرک کا اڈا, اور لوگ آ جاتے ہیں وہاں پہ, بڑی مسجد ہے, عورتیں اور مرد سارے اسپرچل نائف میں آتے ہیں وہاں, تو پتہ نہیں اسپرچولیزم تو کچھ نہیں ہوگی, البتہ فزیکل کوئی فائدہ مائدہ ہوگا. اللہ رحم فرمائے ان مسلمانوں کے. مولا حالی نے بڑا رونا رویا تھا کہ کرے ہر گھر بت کی پوجا تو کا کر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کا کر, اور کواکب میں مانے کرشما تو کا کر. مشرکین کو اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ مگر مومنوں پر کلی ہے یہ, مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ سارے راستے کھول دیے. اس بابے کے پاس جائے یہ وہ کام کرتا ہے, اس بابے کے پاس جائے وہ کام کرتا ہے. تو یہ سب میرے خیال میں آپ کے پنجاب میں تو بہت سارے قبروں کے اندر کوئی بابا ہوتا ہی نہیں, خالی ہے, لیکن لوگ نہیں, وہ کوئی خبر بنایا ہوتا ہے اور کوئی آدمی بیٹھا رہتا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں. لوگ آتے ہمارے ہاں ہزارے میں, یہ جو ہمارے بھائی نے ذکر کر دیا, ہزارے میں ایک جگہ آ جاتا ہے مانسیرا کے قریب, اسے کہتے ہیں روڈ کے کنارے ہے کوتا قبر, کوتا قبر. تو وہاں پہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا گدا مر گیا تھا, وہ پانی لا رہا تھا تو وہاں گر گیا مر گیا, اس پر قبر بنا دیے, جھنڈے لگے ہوئے ہیں, گنبد بنا دیا, لوگ آتے جاتے ہیں, پنجاب سے ڈھیر سارے لوگ آ جاتے ہیں, یہ جی بزرگ کا کھوتا مبارک. اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھ لیا تھا کھوتا قبر, اور لوگ وہاں اس کے مٹکے کا پانی پیتے تبرک کے لیے. ایک بار گاڑی رکی, ساتھیوں نے کہا یہاں پانی پیتے, میں نے کہا کہ تشنا اور تشنا اور اس طرح پانی کے بغیر مر جاؤں تو اچھا اچھی بات ہے, نظر لہر اللہ کو منہ نہیں لگانا. عقل کی کیا ہو گیا, ہاں حالت کی بات. اللہ تعالیٰ جہالت کو علم پر تبدیل فرما دے. تو یہ اس لیے کہ ہندو ہمارے ساتھ رہے نا, ہندو ہمارے ساتھ رہے, اور ہمارے ان تمام چیزوں میں ہندوؤں کی عقیدوں کا دخل ہے, انہی سے سیکھا ہے, وہ ہمارے استاد ہیں. ہاں وہ جو ارتی رکھتے ہیں, ارتی پہ جاتے ہیں نا, بس فرق تو یہ ہے کہ وہ اس کا راک رکھتے ہیں اور آپ اس کی باڑی رکھتے ہیں, تو پورا گنگا بزرگ بن جاتا ہے. ہاں بالکل. وقالوا ما لحاضر رسول, اور انہوں نے کہہ دیا ما لحاضر رسول, کیا ہے اس پیغمبر کے لیے, کل الطعام, جو روٹی کھاتے ہیں وہ یمشی, اور چلتے پھرتے فی الاسواق, بازاروں میں, لولا انزل الیہ ملک, کیوں نہیں نازل کیا جاتا ہے اس کے پاس فرشتہ, فیکون مغعون, اب فرشتہ تو آتا رہتا تھا لیکن بدبختوں کو توڑا نظر آتا, فیکون مغعون نذیرا, ایسا فرشتہ جو اس کے ساتھ وہ میلے والوں کی طرح سائیڈ بائی سائیڈ پیرا کرے. وہ میلے میں ہوتے ہیں نا وہ جو بوتل فروخت کرتے ہیں, یہ تو وہ ہمارے ہاں تو لوگوں کو اردو نہیں آتی, وہ آپ کے پنجاب سے آ جاتے ہیں ہمارے میلوں میں, تو وہ دوائی فروخت کرتے ہیں, دوائی فروخت کرتے ہیں, تو وہ اس طرح یہاں پہ کہ اگر یہاں پہ درد ہو, وہ بیڑا کر کر دیتا ہے, یہاں پہ درد, ریڑھ کی ہڈی میں درد, سر میں درد, اور اس میں مارتا رہتا ہے, اور وہ جو پشتوں میں کہہ دیتا ہے وہ بھی اس کا ترجمہ کرتا رہتا ہے, کہ پسینے کے لیے دردی, اللہ کے لیے دردی, کہ پتن کے لیے دردی, وہ سٹ کے لیے دردی, کہ پسرد دردی. تو پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, تو پھر وہ پشتوں والے ہی نہیں کہتا کہ خدا کی قسم کروں کہ میں خدا کی قسم, وہ کہتا ہے یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہے, یہ آدمی خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہے, کیا وہ پشتوں والا, وہ تو ہائر کیا گیا ہے, تو پانچ روپے پر اس نے خدا کی قسم اٹھا دی, تو یہ نہیں کہتا کہ میں خدا کی قسم اٹھا, وہ کہتا ہے یہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے. وقالوا ما لحاضر رسول, کیا ہو گیا اس پیغمبر کے لیے, یاکل الطعام, جو روٹی کھاتا ہے, وہ یمشی فی الاسواق, لولا انزل الیہ ملک فیکون مغعون نذیرا, او یلقى الیہ کنز, یا اس کے پاس کوئی خزانہ آسمان سے کیوں نہیں گرایا جاتا گولڈ سلور کا, او تکون له جنۃ, یا کیوں نہیں اس کے لیے مکہ کے مضافات میں ایک بہت بڑا باغ, یا کل منا, تاکہ یہ اس سے کھاتا رہے. اچھا اب دیکھیے خود کنفیوژن اور کنٹرڈکشن کے شکار تھے, پہلے تو کہتے ہیں کھاتے کیوں ہیں, پھر کہہ دیتے ہیں کہ باغ ہونا چاہیے کہ وہ اس سے کھاتے رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے تضادات کو, کیسے تضاد کے شکار, کھاتے کیوں ہیں, آپ کے کھانے پر بھی اعتراض ہے, جب آپ پہ فاقے گزرتے ہیں تو پھر اس پر بھی اعتراض ہے کہ اس کا باغ کیوں نہیں کہ اس سے کھاتا رہے. پیچھے دیکھیں کہ آپ چلے جائیں آیت نمبر 20 پر, آگے چلے جائیں, وما ارسلنا قبلك من المرسلين, یہ جواب ہے اس کا, وما ارسلنا, اور ہم نے نہیں بھجوایا تھا قبلك آپ سے پہلے, من المرسلين, کوئی بھی پیغمبر, الا انهم لياكلون الطعام مگر وہ سارے کے سارے روٹی کھاتے رہے اور کبھی کسی نے روٹی کھانے پر اعتراض نہیں کیا. یہ ان بدبختوں کا نیا اعتراض ہے. ویمشون فی الاسواق اور وہ چلتے پھرتے تھے بازاروں کے اندر ان کے بازار جانے پر بھی کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. فجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اور ہم نے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنا دیا ہے. اتصبرون کہ آیا آپ لوگ صبر کرتے ہیں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. وکان ربک بصیرا اور ہے آپ کا پروردگار بصیرا دیکھنے والا. آپ آگے جائیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا اور کہہ دیتے وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو عقیدہ نہیں رکھتے باز بعد الموت کا امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا مین یعنی باز بعد الموت اور لائف آفٹر ڈیتھ پر کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں. لولا انزل علینا الملائکہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کے پاس کوئی ملائکہ بطور سپورٹر کیوں نہیں آیا اور اب انہوں نے ذرا ترقی کر دی ایلیمنٹری سے ذرا آگے چلے گئے مڈل کلاس میں چلے گئے ذرا ترقی کر دی کہ ہمارے پاس کیوں فرشتے نہیں آتے ہمارے گھروں میں تاکہ وہ ہمیں کہنے کہ محمد کو مانو. لولا انزل علینا الملائکہ کیوں نہیں نازل کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے او نرا ربنا یا ہم کیوں نہیں دیکھتے اپنے آنکھوں سے اپنے پروردگار کو کہ وہ کہہ دے ہمیں کہ مانو اس کو. لقد استكبروا في انفسهم وغتوا لقد استكبروا في انفسهم انہوں نے اپنے آپ کو اپنے نظر میں بہت بڑا سمجھ لیا ہے کہ ان کے پاس یا فرشتے آ جائیں یا خدا خود دوڑ کے آ جائے. لقد استكبروا اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں ان کے گھر میں یا میں نے جانا ہے میرے فرشتوں نے جانا چوری صاحب اللہ کریم کہتے ہیں بہت بڑے لوگ ہیں ان کے پاس یا میں نے جانا ہے جبریل نے جانا ہے. لقد استكبروا في انفسهم یہ لوگ اپنے تصورات کے اعتبار سے بہت بڑے بن چکے ہیں. وغتوا غتوا کبیرا اور یہ نافرمانی کر چکے بہت بڑی نافرمانی. اب اللہ کریم بھی وہ چودھری صاحب والے بات کر رہا ہے کہ ہاں فرشتوں کو دیکھو گے لیکن یوم یرون الملائکہ اس دن جب یہ لوگ دیکھیں گے فرشتے کو لا بشرا یوم اذل المجرمین تو آج تو یہ فرشتے کا آنا مانگ رہے ہیں اس دن یہ فرشتے سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈیں گے. لا بشرا یوم اذل تو کوئی خوشی نہیں ہوگی اسی دن مجرموں کے لیے. ویقولون حجرا ماجورا اور وہ کہیں گے کہ کوئی مضبوط دیوار ہونی چاہیے کہ فرشتہ نہ دیکھ سکوں. اصحاب الجنہ جنتی لوگ یومئذ اسی دن خیر مستقر بہتر ہوں گے جائے قرار کے اعتبار سے وہ آسن مقیلا اور بہترین قیلولے میں ہوں گے جب فرشتہ ان کے پاس آ جائے گا. ویوم تشقق السماء اور اللہ کریم فرماتے ایک فرشتے کا کیا ذکر ہے یہ تو ایک جا پہنچتا ہے خاص وقت پر جب قیامت آئے گی تو کروڑوں فرشتے نازل ہوں گے مطلب تو تب آپ کو آ جائے گا. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جب قَدِمْنَا إِلَى مَا غَمِلُوا مِنْ غَمَلٍ وَقَدِمْنَا اور ہم آگے آ چکے ہیں قَدِمْنَا ہم آگے آ چکے ہیں وقت ہم پروسیڈ کر چکے ہیں إِلَى مَا غَمِلُوا مِنْ غَمَلٍ انہی کی اعمال کی جانب انہوں نے جو اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں کیونکہ کافر بھی کبھی کبھار اچھے اعمال تو کر جاتے ہیں نہیں کرتے بہت سارے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان اعمال کا جزا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا غَمِلُوا میں ان اعمال پہ پہنچ چکا ہوں. فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا ہم انہیں آخرت میں نیست و نابود کر دیں گے اس لیے کہ ان کا پری ایگریمنٹ نہیں ہمارے پاس تو جب ان کا ایگریمنٹ نہیں تو میں پرچیز توڑا کروں ان سے میں نے ویسے اعمال کو پرچیز نہیں کرنا اس کے لیے پہلی ایگریمنٹ ہونی چاہیے. اگر چودھری صاحب نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے گھر میں کوئی رینوویشن کر دی اور ریماڈلنگ کر دی تو اس کا کوئی استحقاق نہیں کہ مجھ سے ڈیمانڈ کر لے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ میرے ساتھ پہلے تو کوئی اگریمنٹ کرے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ کا اگریمنٹ نہیں کیا انہوں نے دنیا آباد کی ہوگی میرے نظر میں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں. تو یہ سب بات ذہن میں آ گئی. اصحاب الجنت یومئذ جنتی لوگ یومئذ اسی دن خیر و مستقر وہ بہترین قرار میں ہوں گے آرام میں ہوں گے. واحسن و مقیلا اور بہترین قیلولہ کرنے والے قیلولہ جو دوپہر کو تھوڑا سا آرام کیا جاتا ہے. ویوم تشقق السماء بالغمام اور اسی دن جب تشتکو درارے پڑ جائیں گی آسمان کے اندر بالغمامے, اوپر سے سفید بادل اس کو ٹھکرائے گا. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اور نازل کر دیے جائیں گے فرشتے تنزیلًا پے در پے. وہاں پہ آپ ابھی ایک فرشتہ مانگ رہے ہیں, وہاں پہ کروڑوں آتے رہیں گے اور ہر ایک آپ کو تپڑ مارتا رہے گا. جو بھی آئے تازہ دم تو تپڑ مارے گا آپ کو, تبھی فرشتے کا پتہ لگ جائے گا کہ آ گئے جی فرشتے, آ گئے آپ بڑے فرشتے مانگ رہے تھے, یہ جی پہنچ گئے. یہی ہے الملک یومئذ الحق للرحمن, بادشاہ اسی دن یہ ظاہر ثابت ہے للرحمن پروردگار کے لیے. وکان یوما, اور یہی دن ایک ایسا دن ہے علی الکافرین غسیرا, جو کافروں پہ انتہائی سخت اور تکلیف دے. ویوم یغض الظالم, اور اسی دن بائٹ کرے گا ظالم آدمی علی یدہ, اپنے انگلیوں کو اپنی انگلیاں چبا لے گا. یقول وہ کہتا رہے گا یا لیتنی, اے کاش کے میں اتخذتو مہر رسول سبیلا, میں لے لیتا پیغمبر کے ساتھ اس کا راستہ. یا ویلتا, ہائے میرے ہلاک اور میری موت, آ جائے کہ میں مر جاؤں. لیتنی, کاش کے میں لمتخذ فلان الخلیلا, نہ بنا دیتا دنیا میں فلان کو اپنا دوست جس نے مجھے گمراہ کر دیا. کیونکہ لوگ بہت سارے ہاں وہ سوسائٹی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں, دوستوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں, کمیونٹی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. کیوں چودھری صاحب, یہ سی کا دخل ہے 98% یا 99%, بلکہ اس سے بھی زیادہ. لقد ازل, اسے مولانا روم نے کہہ دیا کہ تا توانی مجھے آپ کے مولانا روم چلے بس چلے تو بے دین دوست کے ساتھ رشتہ نہ تانا جوڑیے, ختم کر دیں, بے دینوں کو دوست نہ بنائے. تا توانی دور باش از یار بد, یار بد بدتر بود ازمارے بد. وہ فرماتے ہیں کہ خبیث دوست وہ کھالے ناک سے زیادہ مضر ہے, اور پھر خود کمپیریزن کر دیا ہے کہ مارے بد تنہا ترا پر جا زرد, کالا ناک خدا نہ کرے آپ کو کاٹے تو بس آپ کی جان لے لے گا, روح لے لے گا, مر جاؤ گے. لیکن یار بد بر جانو بر ایمان زند, ناپاک یار اور گینگ والا دوست وہ پہلے آپ کا ایمان سرو کرے گا اور بعد میں آپ کی جان سرو کرے گا, وہ اس سے ذرا آگے جائے گا. کیونکہ سانپ آپ کا ایمان تو نہیں لے سکتا, وہ جان لے گا, لیکن ناپاک دوست وہ پہلے ایمان لے گا اور بعد میں گینگ میں مر آئے گا, بعد میں جان لے لے گا. لقد ازولنی عن الذکر بعد اس جانی, مجھے گمراہ کر دیا عن الذکر نصیحت سے, بعد اس اور قرآن سے, بعد اس جانی اس کے بعد جبکہ یہ میرے پاس آ پہنچا تھا. وکان الشیطان, اس شیطان سے وہ ڈیول مراد نہیں ہے, ابلیس مراد نہیں ہے, اس کی ذریہ. وکان الشیطان, اور شیطان صفت دوست للانسان خذولا, وہ انسان کو رسوا کرنے والا ہوتا ہے. شیطان صفت دوست وہ انسان کو ذلیل کرنے والا ہوتا ہے. وقال الرسول, یا رب, اور پیغمبر نے کہہ دیا او میرے پروردگار, ان قومی اتخذو, تحقیق میری قوم اتخذو, جو میرے بلڈ ریلیشن والے ہیں. یہاں قوم کا وہ تصور ہے بلڈ ریلیشن, اور ابو جہل کون تھا, حضور کا رشتے میں چچا رکھتا تھا ابو لہب, اپنا سگا چچا تھا, سگا چچا تھا ولید ابن مغیرہ, اس کے باپ کا چچا زاد تھا, قریش تھے سارے. ان قومی, تحقیق یہ میری قوم, اتخذو ھذا القرآن ماجورا, انہوں نے بنا دیا ہے اس قرآن کو متروک, یعنی انہوں نے عزم کر دیا ہے کہ قرآن کی کسی بات کو نہیں ماننا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, اور اسی طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہم نے پیدا کر دیئے پیغمبر کے مقابلے کے لیے عدوان دشمن من المجرمین, مشرکوں میں سے. وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور انف ہیں آپ کے پروردگار ہدایت دینے والے لوگوں کو اور امداد کرنے والے اپنے پیغمبر کی. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, قرآن پر اعتراض, وقال الذين كفروا, اور کہہ دیتے ہیں یہ کفار, لولا نزل علی القرآن, کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پیغمبر پہ قرآن, جملتا واحدا یک مشت, جملتا واحدا یک مشت, جس طرح موسیٰ پہ تورات نازل کی گئی ایک ساتھ آ گئی. یہ کہہ دیتا ہے تین آیات نازل ہو گئی, ایک سورت نازل ہو گئی, دس آیات نازل ہو گئی, یہ سلسلہ تو ختم نہ ہونے والا ہے. اگر خدا نے اس کے پاس کتاب نازل کرنی, یک مشت نازل نہیں فرمائی, تو اللہ نے حکمت بیان کر دی کہ کذالک لنثبت بی فؤادک، یہ اس طرح ہم اس لیے نازل فرماتے ہیں لنثبت، کہ ہم استقامت اور سٹیبلٹی دے دیں اس قرآن پر، فؤادک آپ کے قلب و دماغ کو، کیا پریکٹس کرتے رہے ساتھ ساتھ، جو بھی حصہ نازل ہوتا ہے آپ پریکٹس کر جاتے ہیں، بڑے پریکٹس کے لیے اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز نازل ہو جاتا ہے. ورتلنا ترتیلا، اور ہم اسے ریسائٹ کروا دیتے ہیں آپ کے اوپر ترتیلا تجوید کے اعتبار سے. ورتلنا اس کی ریسیٹیشن وہ بھی فرض ہے، ریسیٹیشن اس طرح لکھی لکھائی کتاب نازل کروا دیتے تو آپ خود ریسائٹ کروا دیتے ہیں. ابھی تو جبریل ریسائٹ کرواتا ہے، آپ کا سی ڈی بھروا رہا ہے، کیا بھروا رہا ہے؟ سی ڈی بھروا رہا ہے، یعنی اٹس ایکچوئل شیپ آف پروناؤنسمنٹ، کہ کس طرح آپ نے پروناؤنس کرنا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو صحیح ریسائٹ کرنا فرض عین ہے، غلط ریسائٹ نہ کریں. ہاں کیوں نہیں، کیوں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف الفاظ ہی پڑھ لیے تو ایک ایک حرف پڑھنے پر دس دس نیکیاں مل جاتی ہیں. اور لا اقول الف لام میم حرف، ابن مسعود فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. اور الف لام میم کی مثال اس لیے دی کہ الف لام میم کا کوئی معنی ہے نہیں، الف لام میم کا تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منشن کر دیا کہ وہ جو بے معنی قسم کے حروف ہے وہاں قرآن کریم میں، جس کے مراد معنی اللہ کو معلوم ہے، کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، آپ نے ریسائٹ کر دیا، آپ کو تیس نیکیاں مل گئی، ریسائٹ کر دی اور آپ کو تیس میں. تو قرآن کریم کے پانچ حقوق ہیں، میں نے کسی وقت بیان کر دیا تھا بقرہ میں، پانچ حقوق ہیں. سب سے پہلا حق کہ اس پہ ایمان لایا جائے، دوسرا حق کہ اس کو ریسائٹ کروایا جائے اور اس کی ریسیٹیشن وہ سیکھ جائے، تیسرا حق کہ اس کے معنی کو سمجھ لیا جائے، تفسیر کو سمجھ لیا جائے، چوتھا حق کہ انڈیویجول لائف میں اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق کہ بطور سسٹم اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. قرآن کریم کے اپنے الفاظ سیکھنا یہ مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے ایمان کے بعد. انگریزی میں تو آپ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، وہ اسی کا ثواب مل جائے گا، یعنی آپ قرآن کریم کے مفاہیم کو پڑھتے ہیں اسی کا ثواب مل جائے گا، ریسیٹیشن کا اور اس کے الفاظ کا اپنا ایک علیحدہ ذمہ داری ہے. ہم نے انگریزی کیسے سیکھی، کیسے سیکھی، ہماری زبان نہیں ہے. میں نے فارسی کیسے سیکھی، سیکھنے کی کوشش کی. میں نے اردو کیسے سیکھی، میں نے عربی کیسے سیکھی. افغانستان کے میں نہیں، آپ میرے علاقے میں آئے، میرے علاقے میں جنہوں نے سیکھی نہیں ہے ان کو فارسی کا ایک جملہ بھی نہیں آتا. کہتا ہے ابھی عمر دین نے جو گلابی قسم کی اردو سیکھی ہے، کیسے سیکھی ہے، محنت کی ہے کوئٹہ میں. اب دیکھیے امیت جان نے بھی گلابی اردو سیکھی ہے، تبھی تو یہ اردو دان طبقے کے صدر بنے ہوئے تھے یونیورسٹی میں، انڈیا میں سارے لوگ اردو دان تھے اور اس نے گلابی اردو سیکھی تھی، ان کے یونین کے صدر بن گئے. یہ ہمارے پشاور یونیورسٹی کے ایک آدمی جنرل سیکرٹری بن گئے، ہاں، اور اسے ایک جملہ بھی اردو کا نہیں آتا تھا، وہ ایسی اردو بولتا تھا کہ اللہ رام فرمائے کہ پتہ نہیں کیا زبان بول رہا ہے. تو اس کے جو مخالف تھے انہوں نے وہ جلسہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ آدمی کامیاب ہوگی قیامت کی نشانی ہوگی. لا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق وآحسن تفسیرا، اور نہیں لاتے یہ کفار آپ کے مقابلے میں بمثل کوئی بھی اعتراض، جیسے ہی وہ اعتراض لائیں گے الا جینا قبل حق تو ہم اس کا شافی کافی جواب دے دیں گے، ہم ان کے اعتراض کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے. واسن تفسیرا، اور ایک ہوتا ہے الزامی جواب جو ان کو خاموش کر دیتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں جواب کے بعد ان کو تو خاموش کر دیا، پیچھے میں فلسفہ بھی بتاؤں گا واسن تفسیرا، اس کو ایکسپلین بھی کروں گا. تو واپس اپنے سبق پر، اللہ چھٹی ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحابہ اجمعین. 10 منٹ زیادہ ہو گئے. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فإنه خير حافظ. به ما قدر الله حق قدری، انہوں نے نہیں پہچانا اللہ تعالی کو جس طرح حق ہے اللہ تعالی کے پہچان کا. اذ قالوا ما انزل الله على بشر، اذ قالوا اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں ما انزل اللہ، کے نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر کسی بھی انسان پر، من شیء کوئی بھی چیز. یہ اس کا جواب ہے، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ کہہ دیجئے کہ کس نے نازل کیا تھا وہ کتاب جسے لے آئے تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نوراً, وہ روشنی تھی, وَهُدًى لِّلنَّاسِ اور گائیڈنس تھی لوگوں کے لیے, تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تَجْعَلُونَهُ اور آپ بنا دیتے اس کے ورق ورق. یہود کو اللہ تعالی جواب مسکت دے رہا ہے, خاموش کرانے والا جواب, کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے کبھی کوئی چیز کسی انسان کو نازل نہیں فرمائی, تو اب موسیٰ کے تورات کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہ یہ تورات کے پاس, موسیٰ کے پاس تورات تو تھی, اسے تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں, اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی تو موسیٰ والی تورات کہاں سے آئی؟ موسیٰ والی تورات کہاں سے آئی؟ اور آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی تورات تورات نہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا تجعلونہ قراطیسا, آج تک آج اس کے ورقے الٹا رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے جو آپ الٹ پلٹ رہے ہیں؟ صحیح. اور پیچھے پھر ان کی بےمانی رکائی انہیں کہ تم دونہ وہ تخفون کثیرا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ وہی تورات جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے تھے اور آپ اس کے اوراق الٹ پلٹ کے ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بات آپ کو پسند نہیں آتی اسے آپ چھپا دیتے ہیں, جو پسند آتی ہے اسے. یہ ایسا جواب مشکل کیوں چاہیے سر؟ اسے کہتے ہیں جواب مشکل, خاموش کرانے والی جواب. وما قدر اللہ, اور نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالی کو حق قدر ہی, جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے, اس قالو اس لیے کہ وہ کہہ چکے ایمان ذل اللہ کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالی نے علا بشر کسی بھی انسان پر من شے کوئی بھی چیز. قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, من انزل الکتاب کہ کس نے نازل کی ہے وہ کتاب, الذی وہ جا بھی موسیٰ جسے لے آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نوراً وہ روشنی تھی, وہدًا للناس اور گائیڈنس تھی لوگوں کے لیے, تجعلونہ قراطیسا. تو دیکھیے تورات کے ساتھ یہ دو الفاظ ذکر کرنا کہ وہ نور اور ہدایت تھی, مینز مجھے دیکھیں, مینز کہ اللہ کریم انہیں اٹریکٹ کر رہا ہے تاکہ اس بات کو وہ سنیں, تاکہ اس بات کو وہ سنیں تبھی تو خاموش ہوں گے. تجعلونہ قراطیسا اور آپ اسے تجعلونہ بنا دیتے قراطیسا جز جز اور پارٹ پارٹ, تبدونہا اظہار کرتے اسی میں سے بعض احکام کا, وہ تخفون کثیرا اور چھپا دیتے ڈھیر سارے احکام, تھوڑے بہت آپ ظاہر کر دیتے وہ تخفون کثیرا اور ڈھیر سارے احکام وہ آپ چھپا دیتے ہیں, اس لیے کہ آج کے ماحول میں وہ آپ کو راست نہیں آتی. آج ماحول تبدیل ہو گیا ہے, تخفون کثیرا اور چھپا دیتے ہیں آپ ڈھیر سارے احکام کو, وعلمتم اور تعلیم دے دی گئی تھی ما آپ لوگوں کو, ما ان شرائع کا, لم تعلمو جسے آپ نہیں جانتے تھے, انتم نہ آپ, ولا آباؤکم اور نہ آپ کے آبا اور پیرنٹس. اچھا تو اب قل من, آپ کہہ دیجئے کس نے نازل کیا, قل من آپ کہہ دیجئے کس نے نازل کیا, یہ قل اللہ یہ اسی کا جواب ہے. ایک بار پھر, وما قدر اللہ حق قدری اور نہ پہچان سکے وہ اللہ تعالی کو جس طرح اللہ کے پہچاننے کا حق ہے, ما عرف اللہ حق معرفت وما عزبو حق عظمت, اذ قالوا ما انزل اللہ, اذ قالوا ما انزل اللہ اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی نازل نہیں فرمایا, غلا بشر کسی بھی انسان پر من شے ان کوئی چیز, قل آپ کہہ دیجئے من انزل الکتاب کہ کس نے نازل کیا تھا وہ کتاب, الذی جا بھی موسیٰ جسے لائے تھے موسیٰ علیہ السلام نوراً و روشنی تھی, وہ ہدن اور ہدایت تھی, للناس انسانوں کے لیے, تجعلونہ قراطیسا بنا دیتے ہیں آپ اس کے اجزاء. قراطیسی پلورل ہے کرتاس کا, کرتاس کہتے ہیں اصل میں کاغذ کو, کرتاس کہتے ہیں اصل میں کاغذ, جس طرح ایک دوست نے ہمیں یہ کاغذ دے دیے تو ان کا بھی یہی وتیرہ تھا کہ تقسیم کرتے رہے, اللہ کریم نے فرمایا یہ پھر آپ کیا تقسیم کرتے رہتے ہیں, یہ جو ایک دوسرے کو تما دیتے ہیں, جب اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی تو یہ آپ کو ڈرامے تقسیم کر رہے ہیں, کوئی یہ آپ کوئی ڈرامے تقسیم کر رہے ہیں. جادونوں کراتے سا بنا دیتے ہیں آپ اس کے اوراق خودونہا ظاہر کرتے ہیں اس کے بعض احکام و تخفون کثیرا اور چھپا دیتے ہیں ڈھیر سارے احکام, تھوڑے بہت ظاہر کرتے ہیں اور ڈھیر سارے چھپا دیتے ہیں, کہ آج کے دور کے تقاضے بدل گئے ہیں. علم تم اور آپ کو تعلیم دے دی گئی تھی ما ان شرائع کی لم تعلمو جسے آپ نہیں جانتے تھے, نہ آپ ولا آباؤکم نہ آپ کے فور فادر. یہ آپ کو جو مقام مل گیا ہے اسی کتاب کی وجہ سے مل گیا ہے, آپ کے آبا و اجداد کو جو مقام مل گیا تھا اسی کتاب کی وجہ سے مل گیا تھا. تو اگر آپ آج اس سے انکار کر دیں تو آپ تو اپنی تاریخ پر پانی پھیر رہے ہیں بدبختوں. جو سٹیٹس آپ کو مل گیا تھا وہ کتاب کی وجہ سے, آج جو آپ نے ضابطہ نکالا صرف محمد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ کبھی خدا نے کوئی کتاب بتاب نازل نہیں فرمائی, تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ معلوم ہے کہ اتنی ساری تاریخ پر بھی پانی پھیر رہے ہیں. چوری صاحب کیسا جو آ رہے ہیں خدا ہے نا. اور میں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ وہ بانگ بحل کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا کلام ہوں, کوئی دوسرا کہہ نہیں سکتا. کل کلمہ من کلمات الکتاب یدعی وتدعی وتصیح بانه کتاب اللہ وکلامه. روح ہوگا لیکن ہدایت تو اللہ کے کنٹرول میں. قل اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے نازل فرمایا. یہ قل من انزل الکتاب کے سوال کا جواب ہے کہ آپ ان سے پوچھے کہ وہ کتاب جو یہ تھا وہ کس نے نازل فرمایا. قل اللہ, آپ خود ہی جواب دیجئے کہ اللہ نے. مزروں پھر چھوڑ دیجئے انہیں فی خوزیم کے اپنے خرافات میں یلغبون وہ سرگردان رہیں, پھر چھوڑے انہیں کہ اپنے خرافات اور بکواسات میں وہ سرگردان رہیں کیونکہ انہوں نے کہیں رائے حق پہ آنا نہیں. فہذا کتاب, اور یہ قرآن بھی کتاب عظیم الشان کتاب ہے. انزلنا, ہم نے نازل کر دیا ہے. مبارکن, اور یہ کتاب دی بلیسڈ ون, یہ کتاب دیٹ از دی بلیسڈ ون ایک معنی, اور دوسرا معنی مبارکن کل من تعلق به بابرکت ہے, ہر وہ انسان جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر دیا. مبارکوں کل من تعلق بھی با برکتے, ہر وہ انسان جس نے تعلق پیدا کیا اس قرآن کے ساتھ. مصدق الذی بین یدیہ, یہ ان کے خدشے کا جواب ہے کہ تبھی تو مانتے نہیں کہ آپ نئی کتاب لے آئے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا بدبخت تبھی نہ ماننا تھا اگر یہ کتاب آپ کی کتاب کے مضامین کو کاؤنٹر کرتا. جب یہ کاؤنٹر نہیں کر رہا, اس کو اپرو اور ویریفائی کر رہا ہے, تو انکار کا تو کوئی مجال ہے ہی نہیں سوائے دشمنی کے. مصدق الذی, یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کا. بین یدی, جو اس سے پہلے تھا. ولتنذر ام القری, اور یہ اس لیے دیا گیا ہے. لتنذر, کہ آپ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. ام القری سینٹر آف دی ولیجز, مکہ معظمہ, اس کو ام القرآن کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ there is just like the belly button in human body. کہ مکہ معظمہ is just like the belly button in human body. اور یہ belly button یہ انسان کے تقریباً مرکز میں ہے, انسان کے تقریباً. تو گلوب میں آپ دیکھیں تو مکہ آپ کو belly button کے مقام پہ نظر آئے گا. لتنذر, اس لیے اللہ کریم نے اسے ام القرآ کہہ دیا. ام القرآ کا معنی سارے ولیجز کی ماں اور والدہ. لتنذر ام ولذا یقال للمکی الامی, واحد من صفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انه کان امیا منسوب الى ام القرآ, کرجل مصری وکرجل عربی وکرجل سوری کان رجلا امیا, واحد من معانیه انه منسوب الى ام القرآ. مفہوم؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, اور اس لیے کہ آپ ڈرائیں أُمَّ الْقُرَى اہل مکہ کو. وَمَنْ حَوْلَهَا, اب دیکھیے جب سنٹر کا ذکر کر دیا تو باقی ساری دنیا سراؤنڈنگ ہو گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ حَوْلَهَا, اور وہ جو مکہ کے اردا گرد ہے, مینس پوری دنیا. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, کہ آپ ڈرائیں أُمَّ الْقُرَى کو. وَمَنْ حَوْلَهَا, اور وہ جو أُمَّ الْقُرَى کے اردا گرد ہے, مینس سارے گلوب کو ڈرائیں. سارے گلوب کو ڈرائیں. والذین یؤمنون وہ لوگ یؤمنون جو عقیدہ رکھتے ہیں بالآخرت آخرت پر یؤمنون بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اس قرآن پر وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نماز پہ یحافظون محافظت کرتے ہیں محافظت کا معنی ہے محافظت کا معنی ہے اداء فی وقتہا یحافظون علیہا اداء فی وقتہا یہ محافظت نہیں ہوئی نماز کی وقت گزر گئی اور آپ نے قضا ادا کی قضا نماز جسے محافظت نہیں کہتے محافظت means to offer your salat in its proper time تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل قرآن پر ایمان رکھنے والے وہ ہے جو اپنی نماز اپنے پراپر ٹائم پہ کرتے ہیں کیوں اس لیے کبھی کبھار ہم سے کوئی فتویٰ پوچھتا ہے جی جواب ایسا ہے کہ نہیں کر سکتے تو اگر وقت سے پہلے تو ہم کہتے ہیں وقت سے پہلے تو نماز فرض نہیں ہوتی تو آپ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں یعنی نماز تو فرض ہوگی تب جب وقت داخل ہو جائے تو جب تک وقت داخل ہی نہیں ہوئی تو آپ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں جی اگر وقت کے بعد کیا جائے تو ہم کہتے ہیں وقت کے بعد پھر ادا نہیں ہوتی اسے قضا کہتے ہیں اگر آپ ادا کی بات کرتے ہیں تو ادا must be in its proper time if you will offer your salat before time that is not a farz one you are going to offer a nafal prayer اور اگر آپ وقت گزرنے کے بعد then that will be قضا that is not ادا So what is محافظہ وہم علی صلاتہم یحافظون اللہ کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی In other words اللہ سبحانہ وتعالی said ان صلاة کانت علی المؤمنین کتابا هو مفروض هو فرض موقوتا in its proper time کہ یہ فرض ہے اور اپنے پراپر وقت میں فرض ہے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا ومن اظلم اور کون ہے زیادہ ظالم ممن اس شخص سے افترا جو بنا دیتا ہے علی اللہ اللہ تعالی پر کذبا جھوٹ جو باندھ دیتا ہے اللہ پہ جھوٹ او قالا یا کہہ دیتا ہے اوحی الیہ کہ مجھے وحی کی گئی ہے ولم یوحى الیہ شیء حالانکہ وحی نہیں کی گئی اسے کسی چیز کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کتنے نے چار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان میں ایک کا نام تھا مسلمہ الکذاب جو سب سے زیادہ مشہور ہے دوسرے کا نام ہے اسود الغنسی اور تیسرے کا نام ہے طلحہ الاسدی اور چوتھی ایک عورت تھی سجاح اس کو بھی شیطان نے ذہن میں ڈال دیا کہ سارے مرد ہی نبی بنتے رہیں اور حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری رحمہما اللہ ان دونوں کا آپس میں دونوں بڑے عالم تھے رابعہ بصری خاتون تھی اور حضرت حسن بصری دونوں بڑے محدث تھے حضرت رابعہ کا اپنا حلقہ تھا خواتین کا اور حضرت حسن کا اپنا حلقہ تھا مردوں کا اور دونوں بڑے محدث ہیں بڑے اولیاء اللہ ہیں تو ایک بار ان کا مباحثہ ہوا مرد اور خاتون کے سٹیٹس پر پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بائی نیچر مرد کی سٹیٹس بلند ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک خواتین میں کوئی بھی نبی نہیں آیا کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا تو حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دیا حسن فرماتے کہ میرا جواب ہو گیا حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دے دیا کہ خواتین کا سٹیٹس مردوں سے یہ بلند ہے اس لیے کہ آج تک پوری دنیا میں کبھی کسی خاتون نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا نمروز کرتے ہیں وہ آگ کے قبیلے کے آدمی ہیں یا فرعون کرتا ہے وہ آگ کے قبیلے کا آدمی تو حسن فرماتے ہیں کہ میرا جواب ہو گیا کہ واقعی بات تو صحیح ہے واقعی تو ایک سجاح ایک عورت تھی سجاح نے تو بعد میں شادی کر دی مسلمہ کذاب سے اس کی نبوت تو مدغم ہو گئی وہ تو مدغم ہو گئی تو لے حال اسدی وہ واپس مسلمان ہو گیا اس نے توبہ کیا اور اسود عنسی اس کو حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابی ہیں اسی نے قتل کر دیا تو لے حاصدی کو حضرت فیروز نے قتل کر دیا اور مسلمہ کذاب اس نے تو پورے ایک علاقے کو اپنے لپیٹ میں کفر کی لپیٹ میں لے لیا تھا تو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد رائٹ اوے حضرت ابو بکر نے اس پر الغار کیا الغار کیا غزوہ بنو حنیفہ مشہور غزوہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں غزوہ بنو حنیفہ مسلمہ کذاب کی قوم کا نام ہے تو ایک زبردست جرار فوج خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی سرکوبی کے لیے بھجوایا گیا اور مسلمہ کذاب اسی میں مارے گئے مسلمہ کذاب تلم طبقات میں سے ضروری نہیں تھا کہ جیو میں سے تھے مسلمہ کذاب وہ تو یمن کا تھا من ازلم اور نہیں ظالم. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سیاتی بعدی ثلاثون دجالون کذبون کلهم یزعم انه نبی وانه لا نبی بعدی, کہ میرے بعد 30 لوگ آئیں گے دجال ہوں گے جھوٹے ہوں گے, ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں وانه لا نبی بعدی, اور میرے بعد نبی آنے کا کوئی تصور نہیں. اب ٹھیک ٹھاک تعداد ہمیں معلوم نہیں ہو رہی کہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا آج تک. اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام نے جو کہہ دیا صرف دعوے کی بات کی یا فالوورز کی بھی بات کی, کہ ایسے دعوے دار ہوں گے جس کو فالوورز ملیں گے, کیونکہ مطلق دعوے دار تو بہت سارے ملتے رہیں گے, بہت سارے, کوئی فالوور نہیں ہوگا. اور حضور علیہ السلام نے 30 آدمی 30 بندوں کا تذکرہ کیا, کلهم یزعم انه نبی وانه لا نبی بعدی. من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور نہیں ظالم اس سے افترى علی اللہ کذبا جو بنا دے اللہ پہ کذبا جھوٹ, او قالا یا کہہ دے اوحی الیہ کہ مجھے وحی کی گئی ہے, ولم یوحى الیہ شیئن حالانکہ اسے وحی نہیں کی گئی کسی بھی چیز کی, ومن قالا اور وہ جو کہہ دیتا ہے سانزلو میں بھی نازل کر دوں گا مثل ما انزل اللہ اس وحی کے مانند جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سانزلو مثل ما, یہ مسلم کذاب سے کسی نے پوچھ لیا آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, محمد تو اپنے ساتھیوں کو روزانہ کوئی نیا کلام سناتے, آپ نے کبھی سنا ہی نہیں. اس نے کہا کیا سنا ہے؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ ایک نئی وحی جو اس کے پاس آئی ہے سورہ فیل کی شکل میں, کہ علم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل, آپ کو کوئی پتا ہے کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ علم یلور کیدہم فی تدبیر, کیا ہم نے ان کی تدبیر کو نیست و نابود نہیں کیا؟ وارسل علیہم طیراً ابابیل, اور اس پر پرندوں کے جن نہیں بھجوائے, ترمیہم بحجارت من سجیل جو انہیں مارتے رہے کنکروں سے, فجعلہم کعصف ماکول تو انہیں بنا دیا کھائے ہوئے گاس کی طرح, کہ یہ نازل ہوا ہے. اس نے کہا اچھا رات میرے پاس بھی ایک وحی آئی ہے اس قسم کی, کیونکہ دونوں کو فاؤنٹین وہ ایک ہی جانتا تھا اور ایک ہی مانتا کہ فاؤنٹین ہمارا دونوں کا ایک ہے, وہ رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت سے انکار نہیں کرتے رہے لیکن خود کہتے کہ میں بھی ہوں, آپ ہیں لیکن مجھے بھی ریکگنائز کریں. اور حضور کے پاس نے خط بھجوا دیا, من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ, یہ خط ہے مسلمہ کی طرف سے جو اللہ کے نبی ہیں, محمد کے نام جو اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ السلام نے واپس جواب بھجوا دیا کہ من محمد رسول اللہ الی مسلمہ الکذاب, کہ یہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کا رسول ہے, مسلمہ کی طرف جو انتہائی جھوٹا آدمی ہے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹپا لگا رہے تھے وہ ٹپا تو لگ جاتا ہے. آج پوری دنیا میں جب مسلمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو الکذاب اس کی صفت ضرور اس کے ساتھ, ادر وائز اگر آپ مسلمہ مسلمہ کہتے رہے کوئی جانتا ہی نہیں کہ مسلمہ کون ہے. جب آپ کہیں مسلمہ کہو جو دعویٰ کیا تھا, جو دعویٰ, کیونکہ نبی کریم نے ٹھپا لگا دیا کہ مسلمہ الکذاب, تو حضور جو ٹھپا لگاتے وہ تو لگ جاتا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس بھی وہی آئی ہے. اس نے کہا کیسی وحی؟ تو اس نے کہا عربی تو دے, عربی تو اس کی زبان تھی. تو اس نے کہا کہ الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل, ہاتھی اور ہاتھی کیا چیز ہے اور تمہیں کیا پتا ہے کہ ہاتھی کیسا جانور ہے؟ لہو خرطوم و ذنب طویل, اس کا ایک بہت بڑا سونڈ ہے اور ایک لمبی دم ہے اس کی لمبی. اس نے کہا یہ وحی میرے پاس آئی ہے. تو اس آدمی نے کہا یہ کیوں بکواس کرتے ہو؟ اس نے پانچ جملے کہے ہیں, پورا تاریخی واقعہ اس کے اندر جمع کر دیا اور آپ نے چار جملے کہہ دیے, بس صرف سونڈ سے دم تک آپ پہنچے. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ, اور اگر آپ دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت, یہ موت کے بے خودیوں میں ہوں گے, انسین ہوں گے موت کے وقت, فی غمرات الموت موت کی شدتوں میں ہوں گے, سختیوں میں ہوں گے, والملائکتو اور فرشتے باسطو ایدیم وہ لمبے کرتے رہیں گے اپنے ہاتھ ان کی طرف مارنے کے لیے, اور کیا کہیں گے انہیں؟ اخرجو الفسکوں, نکالو اپنی روحوں کو. تو آدمی اپنی روح کو خود نہیں نکال سکتا, اسے کہتے توبیخ. اسے کیا کہتے ہیں؟ توبیخ, آدمی کو ذلیل کروانا. اخرجو انفسکم, نکالو اپنی روحوں کو, الیوم تجزونا, آج کے دن آپ کو بدلہ دیا جاتا ہے, عذاب الہونی, رسوائی کی سزا کی, بما کنتم, اس لیے کہ آپ کہتے رہے علی اللہ اللہ کی ذات پر, غیر الحق کے ناجائز بات, وکنتم اور تے آپ لوگ, عن آیات اللہ کے آیات سے, تستکبرون انکار کر رہے تھے. لقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره, اور تحقیق آپ آ گئے جئتمونا, آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا اکیلے, کیوں جو آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس اس کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی فیملی تو نہیں رہتی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا, آپ آ گئے ہمارے پاس فرادا اکیلے, کما خلقناکم اول مرہ, جس طرح میں نے پیدا کیا تھا آپ لوگوں کو ابتداء اکیلا. جب آپ دنیا میں آئے تھے تو اکیلے آئے تھے, آج میرے پاس واپس لوٹے تو اکیلے لوٹے. وَتَرَكْتُم مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور آپ چھوڑ چکے وہ ساری دولت, خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم دے چکے تھے آپ کے آپ کو, وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ آپ نے چھوڑ دیا ہے اسے اپنے قبر کے پیچھے, اپنی پیٹ کے پیچھے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ, اور چھوڑ دیا ہے آپ نے مَا وہ سارے دولت, خَوَّلْنَاكُمْ جو دے چکے ہم آپ کو, وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ آپ چھوڑ چکے انہیں پیچھے, آپ چھوڑ چکے انہیں پیچھے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ, اور نہیں دیکھتے ہم آپ لوگوں کے ساتھ, شُفَعَاءَكُمْ آپ کے وہ سفارشی, الذین زعمتم وہ جو آپ کا خواب و خیال تھا, انہم فیکم شرکا کہ یہ لوگ فیکم آپ کے تصرفات میں شرکا و شریک ہیں اللہ تعالی کے ساتھ. لقد تقطع بینکم آپ لوگوں کے درمیان کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا ہے, آپ کا اور آن کے اور سفارشیوں کا واسطہ مکمل ٹوٹ گیا ہے. لقد تقطع بینکم آپ اور آپ کے درمیان تعلقات مکمل منقطع ہو چکے ہیں. وضل عنکم اور گم ہو گئے ہیں آپ لوگوں سے وہ معبود, کنتم تزعمون جسے آپ جانتے تھے کہ یہ معبود ہے یا خدا کے شریک ہے. ان اللہ, اب اللہ کریم نے جب اس مسئلے کو ثابت کر دیا تو یہ اسی پہ تفریح کر رہا ہے, تفریح نیند کہ اس بحث کا نتیجہ کیا ہوا کہ صرف اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی فالق الحب والنوا, فالق الحب یہ شک کرنا, کسی چیز کو شک کرنا پھاڑنا ہی کہتے ہیں. فالق الحب, تحقیق اللہ تعالیٰ فالق الحب وہ پارنے والا ہے یا چیرنے والا ہے, الحب دانے کا, دانے سے وہ تیغ کون نکالنے والا ہے, اللہ چیرنے پارنے والا ہے, الحب دانے کا, ونوا اور گٹھلی کا, وہ کھجور کے اندر کیا ہوتے ہیں گٹھلی ہوتی ہے. یخرج الحی من المیت, نکالتا ہے اللہ تعالی زندہ تیغ, من المیت مردہ دانے سے, دانہ مردہ ہوتا ہے اور تیغ زندہ ہوتا ہے. ویمخرج المیت من الحی, اور نکالنے والا ہے مردے کا, من الحی زندہ تیغ سے, پھر مردے دانے نکال دیتا ہے. ذالکم اللہ, تو یہی ہے اللہ تعالی, فانا توفکون آپ کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے, آپ کہاں سے بچ رہے ہیں. اللہ تو یہی ہے جی, اس کی صفات یہ ہیں, یہ آپ نے جو ڈھیر سارے خدا بنائے ہیں جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتا, پتہ نہیں ان کے حوالے سے آپ کہاں سے بج رہے ہیں, یا کی سٹیشن کہاں ہے. فانا توفکون, کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے. خالق الاصباح, اللہ تعالیٰ فالق الاصباح ہے, وہ چیرنے والا ہے, الاصباح صبح کاذب کا, تاکہ صبح صادق نکالے اس سے. رات کے بعد دو بار روشنی آ جاتی ہے, ایک بار روشنی آ جاتی ہے اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے, مثلا کی جانب ایک بار روشنی آتی ہے پھر اندھیرا آ جاتا ہے اور پھر روشنی آ جاتی ہے, تو پہلی والی روشنی اسے کہتے ہیں صبح کاذب, پہلی والی روشنی اسے کیا کہتے ہیں صبح کاذب, اور دوسری والی روشنی کہتے ہیں صبح صادق. اس صبح کو صبح کاذب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رات ہی کا حصہ ہوتا ہے, وہ صبح کا حصہ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ روشنی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے, اس لیے صبح کا نام دیا گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس پہلی والی روشنی کو میں شک کرتا ہوں, وہ عمل شروع ہو جاتا ہے, میں اسے شک کرتا ہوں, میں اسے چیرتا پاڑتا ہوں, تبھی پہلے اس سے اندھیرا آ جاتا ہے اور اندھیرے کے بعد پھر صبح صادق آ جاتا ہے. فالق الاصباح, اللہ تعالی چیرنے پاڑنے والا ہے صبح کاذب کا. وجعل اللیل, اور بنایا ہے اللہ تعالی نے رات کو سکنا آرام,

باطلوں سے، ما ان پانی فاخرجنا، پس نکال دیا ہے ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے، نبات کل شیئن، نبات کل شیئن، گاس ہر قسم کا، فاخرجنا منو، نکال دیا ہے ہم نے اس گراس سے، خضرن سبزہ، یعنی گراس کے ذریعے ہم نے سبزہ پیدا کر دیا ہے، نخرجو منو، اور نکال دیتے ہیں ہم اس گراس سے، حبن دانے، متراکبن ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے، حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے پاس چڑے ہوئے، ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے دانے، کس کو دیکھے، اس کو گیہوں کو دیکھے، مکئی کو دیکھے، وہ دانے ایک دوسرے کے پاس چھڑے ہوتے ہیں، نخرجو منو، ہم نکال دیتے ہیں اس سے، حبن دانے متراکبن ایک دوسرے کے اوپر سوار، و من النخلے، اور ہم نکال دیتے ہیں من النخلے، کھجور میں سے، ڈیڑھ پام ٹری سے، و من النخلے، اور ڈیڑھ پام ٹری سے، من تلغیا کنوان دانیت، من تلغیا اسی کی برانچوں سے، یا تلغ اصل میں کھجور کے، دیکھیے مجھے، کھجور پر جو پہلی بار وہ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں میوے کے، میرے کے وہ زرد زرد قسم کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، وہ بور ہوتا ہے، ہم بور کہتے ہیں، اس طرح بھی ہم بور کہتے ہیں، تو مل تل ہوا اس کے بور میں سے، کنوان گچھے اور خوشے، کنوان گچھے دانیت، نیچے کی طرف لٹکے ہوئے، ومن النخلے، اور کجون میں سے، من تلغیا ان کے بور میں سے، کنوان گچھے دانیت نیچے کی طرف لٹکے ہوئے، زمین کی طرف لٹکے ہوئے، وجنات اور پیدا کر دیے ہم نے باغات، من اعناب انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، آلو کے، ورمانا اور انار کے، مشتبہن وغیرہ متشابہ، مشتبہن زیتون اور انار مشتبہن سملر ہوتے ان کے اوراق، وغیرہ متشابہ اور بالکل مختلف ہوتے ان کے میوے، اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ پتا توڑے انار کا اور پتا توڑے آپ آلو کا، کوئی فرق نہیں کر سکو گے، کوئی فرق نہیں کر، بالکل سیم ٹو سیم ہے، زیتون کا اور رمان کا پتا اور آج جو ہوتے ہیں پتے وہ بالکل ایک جیسے، لیکن جہاں تک میوے کا تعلق ہے تو آلو کو دیکھیں اور پھر انار کو دیکھیں، وجنات اور باغات، من اعناب انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہ جس کے پتے مشتبہ ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، وغیرہ متشابہ اور ان کے میوے غیر متشابہ ہوتے ہیں، اب آلو کو دیکھیں اتنا ہے اور انار کو دیکھیں اتنا بڑا ہے، ہاں کلر بھی مختلف ہے، رنگ بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، خصوصیات بھی مختلف ہیں، انظروا الی ثمری، اب آلو کو دیکھیں، آلو کو دیکھیں، وہ حد درجے کا گرم تیل ہے، آلو کا تیل حد درجے کا، اور انار کو دیکھیں اس کا جوس، وہ نیور کی بیماری کے جو نیور کو تپش ہو جاتی ہے تو پھر اطباء حضرات اور حکیم حضرات شربت انار وہ کہہ دیتے ہیں کہ شربت انار پیا، وہ پکتا رہتا ہے، انظروا آپ دیکھیے الی ثمری اس کے میوے کو، اذا اثمرا جب وہ میوہ دیتا ہے، وینہی اور پھر دیکھتے رہیں اس کے پکنے کو، ان فی ذالکم تحقیق ان سارے چیزوں میں لآیات کامل نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو عقیدہ رکھتے ہیں، کافر کا یہ نشانیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کریم نے فرمایا جو میں نے نشانیاں بتا دی، یہ میں نے نشانیاں بتا دی، یہ ایمان والوں کے لیے سفیشنٹ اور انف دفتر ہے، مکمل کتاب ہے، جہاں تک کفار کا تعلق ہے ان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے نشانیوں سے، ان کا تو عقیدہ ہی نہیں، اس لیے یہاں پہ اہل ایمان کو خاص کر دیا، کہ بہت سارے نالجیبل لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوگا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ نشانیاں بمائی پی ایچ ڈی کے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں کامل نشانیاں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جعلوا للہ اور بنا دیے ان مشرکین نے اللہ کے لیے شرکاء الجن، جنات میں سے شریک اور شرکاء،

لا تدرک الابصار نہیں دیکھ پاتا اس اللہ تعالیٰ کو الابصار آنکھیں, یہ نہیں کہہ دیا کہ لا تدرک صاحب الابصار آنکھوں والے نہیں دیکھ سکتے, نہیں اللہ نے فرمایا آنکھ نہیں دے سکتی, حالانکہ اللہ اس آنکھ کو دیکھتا رہتا ہے اس آنکھ کو کرنیا کو. تو دیکھیے تعبیر اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب ہے تعبیر, اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سارے آنکھوں والوں کو دیکھتا ہوں اور آنکھ والے مجھے نہیں دیکھتے تو اٹ مینس کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں تو ہم آپ کو یہ دیکھیں, اٹ مینس کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں تو ہم آنکھوں والے آپ ہم وہ دیکھتے ہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری آنکھیں تو دوسری جانب آپ کو کیسے دیکھیں. تو اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے اور آنکھ والے اسے نہیں دیکھتے, پھر فرمایا اللہ آنکھوں کو دیکھتا ہے اور آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی. یہ بظاہر ایک ناممکن سی صورتحال ہے, میں آپ کی آنکھ کو دیکھوں تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا, آپ کی آنکھ نہیں آپ کی آنکھ مجھے ضرور دیکھے گی, آپ کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ. اللہ کریم نے فرمایا لا تدرک الابصار وہ یدرک الابصار, آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ پاتی اور اللہ تعالیٰ آنکھوں کو دیکھتا رہتا ہے, کیوں نہیں دیکھ پاتی؟ تو پیچھے دو صفات, وَهُوَ اللطیف, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ اللطیف ڈینسٹی والا جسم نہیں رکھتا. وَهُوَ اللطیف, لطیف کا معنی کثیف کا اپوننٹ ہے یا اپوزٹ ہے, کثیف کا, کثیف ڈینسٹی ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی, تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ڈینسٹی ہے نہیں تو کیسے آنکھ دیکھے, آنکھ کے دیکھنے کے لیے ڈینسٹی ہونی چاہیے. وہ لطیف, اللہ تعالی لطیف وجود رکھتا ہے اس لیے کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی, اور وہ کیوں دیکھ پاتا ہے تمام آنکھوں کو؟ الخبیر, اس لیے کہ وہ خبر رکھنے والا ہے. دو الفاظ لگا دیے, دو صفات لگا دیے, کمال کر دیا. ایک اہم مسئلہ ہے اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اختلافی, معتزلہ ایک گمراہ طبقہ ہے, معتزلہ ایک گمراہ جو انسانی عقل کو دین کی قبولیت کے لیے معیار بنا چکے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے کہ انسانی عقل کو وہ دین کی قبولیت کے لیے معیار بنا چکے ہیں کہ جو چیزیں ان کی عقل کو سمجھ میں نہ آئے وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں, اس چیز کو. اور یہ گمراہی کی بنیاد ہے کہ آپ اپنے عقل کو اللہ اور پیغمبر کے احکام اور فرامین کے لیے معیار بنا لیں, کرائٹیریا بنا لیں. یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کی کرائٹیریا والی چیز ان سے آگے ہوتی ہے, اگر وہ ان سے بہت پیچھے ہے تو آپ کرائٹیریا کیسے بناتے ہیں؟ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں معتزلہ, گمراہ فرقہ ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیکچر میں انہیں کا امام بیٹھا کرتا تھا, واصل ابن عطا اس کا نام تھا. کیا نام تھا؟ واصل ابن عطا. وہ گمراہ ہو کے حضرت حسن بصری نے اسے کلاس سے نکال دیا, اسے کلاس سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سکب کر دیا, اس کی ممبر شپ ختم کر دی. اس کے آپ ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں, آپ تو عقیدوں کو گڑبڑ کروا رہے ہیں. آپ کو یہاں پہ صدر نہیں بنایا جائے, اس لیے کہ آپ کا عقیدہ گڑبڑ ہے, نکلو میرے کلاس سے. تو اسے کلاس سے نکال دیا, اس نے ایک علیحدہ کلاس شروع کر دی, گمراہی کا درس شروع کر دیا, تو ایک بہت بڑا گروہ بنا دیا, آج تک دنیا میں موجود ہے. معتزلہ کہلائے جاتے ہیں, تو معتزلہ انہیں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالی کو دیکھنا, اللہ کو دیکھنا یہ امپاسبل اور ناممکن ہے, امپاسبل اور ناممکن. لہذا قرآن کریم کی وہ آیات یا رسول اللہ علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں اللہ کے قیامت میں دیکھے جانے کا ذکر موجود ہے, اسی میں آئے بائیں شائع کر جاتے ہیں. آپ نکالیں سورۃ القیامہ 29واں پارہ, آیت نمبر 20. اللہ بل تحبون العاجلہ کلا, آپ نے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا قرآن سے, بل تحبون العاجلتا, لیکن آپ دل دے چکے ہیں العاجلتا اس دنیا کو, اس لیے تو آپ انکار کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو آپ دل دے چکے ہیں. وتذرون الآخرہ, اور چھوڑ چکے ہیں آخرت کی فکر کو. وجوہ یومئذ ناظرۃ, بعض چہرے اس آخرت کے دن ناظرۃ, تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے. دیکھ لیا آپ نے, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, کچھ چہرے اسی دن ناظرۃ,

کہ قرآن کریم کے ذریعے ہم سے مردے بات کریں تو ایمان لے آئیں گے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور ہم لے آئے ان کے سامنے ہجوم کی شکل میں ہر ایک چیز جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. قُبُلًا فوج در فوج, جب وہ ڈیمانڈ کرے ایک چیز کی تو ہم اس کے دس لے آئیں کہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں. اللہ کریم نے فرمایا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وہ پھر بھی کیونکہ جو آدمی اپنے پلے کچھ چیز باندھ لیتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے, پھر مخالف کو ویسے ستاتا رہتا ہے مختلف حربوں سے. لَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر ہم نزلنا نازل کر دیں لیم ان کو الملائکہ فرشتے جس طرح وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو آپ نکالیں پارہ نمبر 19 بالکل پہلی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا, قال الذين لا يرجون لقاءنا, اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ لا يرجون لقاءنا جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے کہ what will happen there when while I'll be standing in front of Allah سبحانہ وتعالی. قال الذين لا يرجون لقاءنا, تو ملاقات means کہ court proceeding جب شروع ہو جائے گی on the day of resurrection and Allah سبحانہ وتعالی will be the supreme judge what will happen there. جن لوگوں کو یہ فکر نہیں تو وہ یہ بکواسات کرتے رہتے ہیں. جن لوگوں کو فکر رہتی ہے کہ میں نے اس کورٹ کے پاس پہنچنا ہے کہ وہ سپریم ہے, اس کے فیصلے کو آپ کہیں اپیل بھی نہیں کر سکتے اس کے خلاف, تو پھر وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسی بات کیوں کروں کہ وہاں پھر جواب نہ دے سکوں. عجیب انداز اللہ نے اپنایا, کیونکہ بھی صاحب آپ کے رنگ پہ کھڑے ہو گئے مجھے محسوس ہو گیا. قال الذين لا يرجون لقاءنا, اور کہتے ہیں وہ لوگ لا يرجون جو نہیں ڈرتے لقاءنا ہماری ملاقات سے, تو اللہ کی ملاقات سے اکاؤنٹیبلٹی مراد ہے کہ اللہ کی ہم ملاقات پہلی ملاقات کب کریں گے جب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیے جائیں گے. تو جو لوگ اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں ڈرتے تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, لولا انزل علینا الملائکہ, کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے. یہ پیغمبر جو ہمارے پاس آیا ہے تو ہمارے اوپر اس کے بجائے فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے. یوتھ کلاس میں انہیں کہہ رہا تھا کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کو مانتے تھے بٹ ناٹ ان اے سینس اور شیف ایز ہی از, جس طرح وہ ہے انہوں نے خدا کا اپنا ایک تصور بنا دیا تھا, وہ اس کو ایک میٹیریلسٹک سٹرکچر کی باڈی سمجھتے تھے کہ دیٹ از ان اے فارم آف میٹیریلسٹک باڈی. ون دوسری بات, وہ اللہ کا تصور جس لائک اے کنگ اور رولر فرام امونگسٹ دی ہیومن بینگ, اس کو یہی حیثیت دے چکے تھے کہ وہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ کہ ہی ہیز ڈیلیگیٹڈ سرٹن پاورز ٹو ہز سبارڈینیٹس, تو اس نے اپنے نمائندوں کو بہت سارے پاور وہ ڈیلیگیٹ کر دیا, اور ایسی ڈیلیگیشن کہ اس نے صرف سٹیمپ لگانا ہے باقی کام انہوں نے کروانے ہیں. جس طرح پاکستان کے سارے مملکت صاحب ہیں بڑی داڑھی سمیت, اس کے پاس اس دن وزیر اعظم گئے اور کہا کہ حالات تو بڑے کریٹیکل ہو رہے ہیں, آپ ذرا سپورٹ دے دیں کیا کروں. اس نے کہا آپ نے میرے پاس چوڑا کیا کچھ کہ میں سپورٹ دے دوں, مجھے تو کاغذ رکھ دے میں سٹیمپ کر دوں گا اور دستخط لگا لوں گا. آپ نے میرے پاس امینڈمنٹ کر کے کیا کچھ چھوڑ دیا ہے, ایون دو یہاں تک ذلیل کروا دیا اس مودی صاحب کو اس نے امینڈمنٹ کر کے پارلیمنٹ سے. جب وہ اس دن لاہور آ گیا تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے پروونشل وزیر اوقات کرے تھے, نہ ادھر تو گورنر بار دیا نہ چیف منسٹر, ہیڈ ایڈمنسٹریٹر کانسٹیٹیوشنل چیف کی حیثیت. اس آدمی نے بڑا غرق کروا دیا انسٹیٹیوشن کا. لولا انزل علینا الملائکہ, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ, کیوں نازل نہیں کیے جاتے ہمارے اوپر فرشتے. تو اللہ کے متعلق ایک تصور بھی کہ وہ ان فارم آف سم میٹیریلسٹک سٹرکچر ہے, ایک دوسرا اس کی حیثیت کنگ کی طرح ایک کنگ کی ہے, تیسرے اس نے اپنا پاور ڈیلیگیٹ کر دیا ہے نیچے اپنے سبارڈینیٹس کو, اور ڈیلیگیٹ کرنا ان اے سینس کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا,

پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ تبھی تو میں نے وہ اپنے ہاں ایک امام صاحب کے اس سے کہہ دیا تھا, میں نے کہا کہ ارے خدا کے بندے, اور میں نے لکھ لیا ہے کہ مشت سے داڑھی کم ہو تو آدمی پرماننٹ امام نہیں بن سکتا, پھر امامت مطلب تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ذرا داڑھی کو نکل پائیں, خدا کے بندے ٹھیک کر دیں, کیونکہ آپ کے پیچھے 100-150 لوگ کھڑے رہتے ہیں, تو آپ نکل پائیں کیوں ان کی نماز کو مطلب تو نہیں بناتے ہیں. تو اس نے عجیب بات کہی کہ خالد صاحب آپ بھی عجیب آدمی ہیں, میرے پیچھے کون سے پیر بابا صاحب اور کاکا صاحب کھڑے رہتے ہیں, یہ ہمارے یہاں دو بڑے بزرگ ہو جاتا جن بخش کی طرح, کہ میرے پیچھے کون سے کاکا صاحب اور پیر بابا صاحب کھڑے ہیں. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, یہ خبیث امام کے پیچھے خبیث مقتدی ہی کھڑے ہیں اور خبیث مقتدیوں کے آگے خبیث امام کھڑا ہے. میں نے کہا آپ کا استدلال بڑا عجیب ہے. ہاں تم لمبی ہو رہی تو واجب ہے, آپ نہیں تھے, ہم نے مسئلہ بتا دیا تھا, آپ اپنی داڑھی کو ذرا لمبی کر دیں. ہاں کیسے ہو سر یا ایھا الکافرون, اگر آپ اہل حدیث کے ہتھے چڑھ گئے, ہم پھر بھی حنفی اور شافعی اور حنبلی, ہم پھر بھی اور خصوصاً حنفی, ہم ذرا اس مسئلے میں لبرل ہیں, کہ بھائی ایک مسئلہ ہے تو نیچے کاٹ دیں, ٹھیک ہے کاٹ دیں. تو ٹھیک ہے, اہل حدیث اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, وہ تو اسٹرکٹلی حدیث پہ جاتے ہیں, وہ تو صحابی کے قول کو حدیث کے مقابلے میں قبول ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذاتی ایکٹ تھا, ہم کہتے ہیں ابن عمر کا ذاتی ایکٹ حدیث کے مخالف کبھی نہیں ہو سکتا. ابن عمر جیسے صحابی کا ذاتی ایکٹ قرآن سمجھ کے اتنا بڑا عالم, وہ حدیث کے مقابل ختم نہیں ہو سکتا. آپ عربوں کے اہل حدیث کی داڑیاں دیکھیں کتنی اتنی ہیں, وہ آپ کے ایک مجاہد لیڈر جو ہوتے ہیں پغمان والے, اس کی داڑھی کتنی وہاں زمین پہ پڑی رہتی, وہ جب داڑھی میں کچھ بھی کرتے. میں نے کہا کہ استاد صاحب آپ کچھ بھی کیسے کرتے ہیں, میری چھوٹی داڑھی ہے تو اس طرح کچھ بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہی تو بات نہیں, تو بہت بڑی جنگل ہے, اس میں آپ کچھ بھی کیسے کرتے. اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں. میں نے کہا نہیں, پیسہ ڈنڈا رکھے, اور کیونکہ اتنے بڑے جنگل میں تو اس طرح کچھ نہیں ہوتی. ہاں بالکل, وہ فور بنا کے رکھے. تو میں نے لطیفہ سنا دیا تھا, ایک آدمی ہاں اسے کسی نے تکیا چھڑا دیا تھا, تو اس نے کسی سے شکوا کیا کہ تکوا کسی نے سرایا ہے, میں تو شیو کرنے کے لیے روزانہ 8 آنے بڑی مشکل سے, ہر دوسرے تیسرے دن بڑی مشکل سے کہیں ڈھونڈ لیتا ہوں تاکہ شیو کر سکوں, اب تکیا کیسے بناؤں گا. اس نے کہا تو پھر آسان ہو گئی بات, اس نے کہا وہ کیسے. اس نے کہا کہ بھائی شیو کرنا چھوڑ دے تھوڑی مدت کے لیے, جب تکیا خریدیں تو پھر ایک ساتھ شیو کر دیں, بس مسئلہ ہی ختم. تو وہ 8-8 آنے جو آپ ہر تیسرے دن شیو پر خرچ کرتے ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں تکیے کے لیے. تو جب وہ تکیے کی قیمت جمع کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, داڑھی تو لمبی ہوتی رہی, تو یہاں تک آ گئی یہاں تک. اب ایک دن وہ بازار میں جا رہا تھا, تو وہ آپ کے استاد صاحب جیسے آدمی کو دیکھا جس کی داڑھی اس کے داڑھی کو ملٹی پلائی بائی 10 تھا, صحیح مینی فولڈ تھا. تو اس نے دوڑ کے اسے گلے لگا دیا کہ آپ سے کسی نے کمبل چرا لیا تھا. تکیے کے لیے جمع کرتے ہوئے داڑھی یہاں پر پہنچی نہیں کہ آپ تو وہ آپ کے لیے کمبل کے لیے جمع کرتے رہے, اس لیے داڑھی اتنی لمبی ہو چکی. تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا کمبل والا استاد. اب رسول پاک کے پاس آئے کہ ذرا انہوں نے نام تو مفاہمت کا کہہ دیا لیکن مفاہمت نہیں تھی, ایک بات مداحنت گوشتر گوڑے اس طرح دو آنکھوں والی ہاتھ کے ساتھ. تو مداحنت کا معنی یہ کہ پرنسپل اسٹینڈ سے آپ پیچھے ہٹیں. تو وہ لوگ آگے کہ جی ذرا مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ انمیٹی اور یہ اختلاف درمیان سے اٹھ جائے, یہ ختم ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اسے انہوں نے کہا جی کبھی کبھار آپ ہماری طرح عبادت کریں, کبھی کبھار ہم آپ کی طرح کرتے رہیں گے. تو یہ کہ وہ پرتی کو درب المثل میں بول دیا کہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھ کے رام رام کریں, مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہے, ان کو فرق بنائے. نہیں نہیں نہیں, وہ دا ہندو رام رام. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. قل يا ايها الكافرون, آپ کہہ دیجئے او کافروں, لا اعبد ما تعبدون, آپ کہتے ہیں مجھے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی خدا کی عبادت کریں گے. کیا آپ ہمارے ساتھ, ہم بھی تو خدا کی عبادت کرتے رہتے, آپ بھی کبھی کبھار ہمارے ساتھ اس خدا کی عبادت کریں, مینز اللہ کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خدا کے متعلق آپ لوگوں کا جو تصور ہے وہ میرے دین کے تصور کے مکمل خلاف ہے. اب کرسچین وہ بھی خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس تصور سے جو تصور ہمارا ہے, بتائیں اس تصور سے جو تصور ہمارا ہے, نہیں ان کا تصور تو 3-in-1 اور 1-in-3 کا ہے. کہ یہ کمبینیشن ہے تھری آرگنس کا یا ڈیویژن ہے تھری آرگنس میں یا تھری انٹیٹیز میں, جیسس ہولی گھوسٹ اینڈ خدا ہمسیلف. تو اب پتہ لگ گیا کہ بھائی خدا کا جو ایکچوئل تصور ہے اس کو تو وہ ڈینائی کر چکے ہیں. ایک بات, یا جیش ان کا جو تصور ہے خدا کا وہ ہمارے جیسا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا از دی پاور فل ون, وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, خدا کے ساتھ جیکب کی لڑائی ہو گئی, جیکب کی کشتی ہو گئی, جیکب نے خدا کو ہرا دیا اور اس نے اس کے ماننے والا کو معاف کروا دیا. تو آپ نے مجھے ہرا دیا, اس میں وہ کیا کہتے ہیں اسے باکسنگ میں, باکسنگ میں یا پالوانی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھیجے کہ بھائی آپ کا تصور کا کرانا ہے خدا کے متعلق. تو تصور ہے بنیادی چیز, بلیف ہے بنیادی چیز. تو یہ ایک, اب نبوت کے متعلق مشرکین مکہ کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی اور رسول بنیادی طور پر تو اس کی ضرورت نہیں. نیک و بد ہر آدمی عقل کے احساس پہ جانتا رہتا ہے, خاص جانتا رہتا ہے. یہ سارے جو بچے ہوئے ان کے پاس عقل نہیں ہے. ان کا تصور یہی تھا کہ عقل کی بنیاد پر آدمی نیک و بد کو جانتا رہتا ہے. پھر بھی اگر خدا نے پیغمبر بھجوانا تھا تو کوئی فرشتہ ہی بھجوا دیتے. ایسا پیغمبر کیوں بھجوایا جو ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, ہماری طرح شادیاں بھی کرتا رہتا ہے اور اسی طرح اس کے بچے بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح اس کے بچے بھی پیدا. یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک نبوت کے مناسب, نبوت کے میز کے نبی انسان نہیں ہونا چاہیے. نبی انسان سپر نیچرل ہونا چاہیے. آپ سورہ تغابن نکالیں نمبر تغابن, ہاں نمبر سکس دیکھیں آپ, پہلے پانچ نمبر دیکھیں. الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, آیا نہیں پہنچا آپ کو خبر ان لوگوں کے متعلق جو کفر کر چکے تھے آپ لوگوں سے پہلے. فذاقوا وبال امرہم, انہوں نے چکھ لیا اپنے عقیدے کا انجام. انہوں نے چکھ لیا ہے اپنے عقیدے کا انجام, وہ دیکھ چکے ہیں. آپ کو ابھی تک ان کی خبر نہیں ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا ابھی تک نہیں ہے, پورا قرآن ختم کر دیا, ابھی تک آپ کو احساس نہیں ہوا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں. ذالک, یہ اس وجہ سے, بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ, کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول بِالْبَيِّنَاتِ, ظاہر احکام اور شریعت کے ساتھ. فَقَالُوا, تو انہوں نے کہہ دیا, أَبَشَرٌ, آیا انسان ہمارے جیسے. فَقَالُوا, انہوں نے کہہ دیا, أَبَشَرٌ, آیا انسان ہمارے جیسے. یادوننا, وہ ہمیں گائیڈ کر پا رہے. یہ تو عجیب بات ہے, ہمارے جیسا انسان ہے وہ ہمارا حادی بنے گا. ہمارا جیسا انسان ہے, ہمارا کزن ہے, اور وہ ہمارا حادی اور رہبر بنے گا, ہمیں اللہ کے پاس پہنچائے گا. اگر یہ پہنچا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچا سکتے. اللہ کریم نے فرمایا فکفر, وہ لوگ کافر ہو گئے اس بات سے کہ انہوں نے بشر کی نبوت سے انکار کر دیا, انسان کی نبوت سے انکار کر دیا. قاری صاحب اب آپ کی ضرورت پڑے گی لیکن پتہ نہیں کہ مل جائے کہ نہیں. فقالوا ابشرا واحدا نتبعه, صاف وغیرہ بغت طرف سے چلے جاتے. کیوں ہم آفر صاحب سے کیوں نہ کہیں کہ آپ ہمارے پاس آیات کے لیے بیٹھے رہے. تقدیر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ فقالوا ابشرا واحدا نتبعه, جب پیغمبر نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا انسان ہمارے جیسا, اور پھر ایسا انسان کے مجارت بھی نہیں رکھتے, اس کو فالو کریں. بشر اللہ حضر, اکیلا ہی ہے, کوئی دوسرا ہے نہیں اس کے ساتھ. مجارٹی ہمارے ساتھ, مجارٹی وہاں بھی یہ لعنت پہنچ چکی ہے. جو عذاب ہے یہ عذاب وہاں بھی جی, اور یہ بہت بہت بڑے عذاب ہے. تو یہی اگر 2000 گدے ایک طرف اور ایک انسان دوسری طرف, تو آدمی گدوں کے پیچھے چلا جائے. آدمی نے گدوں کے پیچھے چلنا ہے اس لیے کہ وہ 2000 ہے. از موجود سفر فکر انسانی منی آیا, اللہ نے اس لیے کہتا کیا تھا کہ گریز اس طرح جمہوری ولا میں پختکاری ہو. آپ نے اکثریت کی اتباع کرنی ہے, نہیں, آپ نے سمجھ بوجھ کی اتباع کرنی ہے. ہو از انٹلیکچوئل ون, ہو از گائیڈنگ ہم ان ٹرو سینس. تو فرماتے ہیں کہ گریز اس طرح جمہوری ولا میں پختکاری ہو, کہ از موجود سفر فکر انسانی منی آیا. وہ کہتے ہیں کہ 200 گدوں کو جمع کر ایک انسان آپ نہیں بنا سکتے, ان کے ان کے کوپڑیوں کو جمع کر کے, اگر آپ کہیں کہ بھائی 2000 گدوں کے کوپڑیوں کے دماغ نکال کر ہم نے ایک انٹیلیکچوئل کو بنا دیا, اس کا کلوننگ نہیں ہوگی. اس طرح کلوننگ آپ نہیں کر سکتے کہ 2000 دماغ آپ نے جمع کر دیے گدوں کے اور ایک عقل مند انسان افلاطون بن گیا. ہو سکتا ہے اس لیے اس نے کہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے, ہو سکتی نہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی, پر ہاں ہوئی نہیں, یہ بات کی تصریح ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہو نہیں سکتی دیٹ از کفر, اس لیے کہ جو لوگ امپلیمنٹیشن والے ہیں ان میں اسلام ہے ہی نہیں. امپلیمنٹ تو وہ کریں گے جن کے جو کنٹرول کر رہے ہیں, دوز ہو آر آن دی ہیلم آف افیئر, تو آن دی ہیلم آف افیئر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کے پروردہ لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ ان کے پروردہ, تو انہیں کی فکر کے مطابق بات کرتے ہیں. انہیں تو وضو کرنے کے طریقے بھی نہیں آتے. آپ مسلمان دنیا کے فرحان سے پوچھیں, انہیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آپ پیچھے جائیں 19 پارے پر, قال الذين لا يرجون لقاءنا, اور کہہ دیا ان لوگوں نے لا يرجون لقاءنا, جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے, باز بعد الموت سے. کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. انہوں نے کیا کہا؟ لولا انزل علینا الملائکہ, کیوں نازل نہیں کیے گئے ہمارے اوپر فرشتے. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دینی ہے تو فرشتے نازل فرماتے, محمد کو بھجوا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. او نرا ربنا, یا کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے پروردگار کو ویزبلی. اگر اللہ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے تو وہ خود ہم سے بات کریں, وہ خود ہم سے فیس ٹو فیس بات کریں, ہم مان لیں گے کیونکہ ہمارا رب اللہ ہے, مان لیں گے. وہ خود فیس ٹو فیس بھی بات نہیں کرتے. اللہ کریم اس پر تبصرہ عجیب کرتا ہے کہ لقد استکبروا فی انفسہم, انہوں نے اپنے خواب و خیال میں اور اپنے سوچ کے مطابق اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے. لقد استکبروا فی انفسہم, انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے کہ ان کے پاس یا ڈائریکٹلی خدا آ جائے یا خدا کے نمائندے فرشتے سپر نیچرل مخلوق آ جائے. یہ بہت بڑے لوگ ہیں, ان کا کام محمد سے نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد جو ان کے عزیز ہیں ان سے ان کا کام نہیں ہوتا. یہ اللہ چاہتے ہیں کہ خدا جائے اور یا فرشتے چاہتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم, وہ اپنے ذہن میں بڑے لوگ ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم, وہ بڑے سمجھ چکے ہیں اپنے آپ کو اپنے سوچ کے مطابق. وغتو غتوان کبیرا, اور وہ غتو غتوان کبیرا, وہ پاند چکے ہیں سارے طغیان اور سرکشی کے حدود کو. سرکشی کے جتنے سارے حدود ہو اس قسم کی بات کرتے ہوئے انہوں نے سارے باؤنڈریز کو وائلیٹ کر دیا ہے. اللہ کریم جواب دے دیتا ہے. یہ تو اللہ کریم نے بس ایسا تھا کہ ان کا جواب پتھر سے دے دیا, سارے کے سارے 32 نکال دیے ایک ہی مکے سے. اب کہہ دیتے ہیں ہاں آپ کو فرشتے دیکھنے کی تمنا ہے, دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے, موت کا فرشتہ ایک کے پاس پہنچنے والا ہے. یہ اس سے بھی زیادہ زوردار جواب ہے کہ یوم یرون الملائکۃ, اس دن جب وہ دیکھیں گے فرشتے کو, لا بشرا یوم اذ للمجرمین, تو اسی دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی. آج تو یہ فرشتہ آنا ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن جس دن فرشتہ آئے گا تو اس کے دیکھتے ہی ان کی نیندیں اڑ جائیں گی. یوم یرون الملائکۃ, جب وہ دیکھیں گے فرشتے موت کی, لا بشرا یوم ذل مجرمینا, تو کوئی خوشی نہیں ہوگی اسی دن. لے مجرمینا, مجرموں کو, یقولون, اور وہ کہتے رہیں گے حجرم محجورا, ایک مضبوط رکاوٹ ہونی چاہیے ہمارے اس فرشتے کے درمیان تاکہ نظر ہی نہ آئے. آج دیکھنے کے متمنی ہے, جو فرشتہ دیکھیں گے تو پھر وہاں نہ دیکھنے کا تمنا کریں گے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی. میں نے وہ لطیفہ سنا دیا تھا, اب تو یاد ہے کہ رمضان میں بہت ساری باتیں میں نے ان کو سنا دی. تو وہ ایک آدمی تھا, اس نے جمپ لگا دی ایک دریا میں, اوشن میں. وہ فقر و فاقے سے تنگ آ گیا تھا پاکستانی کی طرف, کوئی آدمی اپنے آپ کو جلاتا ہے, پتہ نہیں کیا تو سو رہا ہے وہاں. اس نے جمپ لگا دی, اب وہ اپنے کو ڈبوتا رہتا ہے اور پانی اسے اوپر لے آتا ہے, مائعات چیزوں کو اوپر اچھال دی. ہم اسکول میں تھے تو 8 کلاس میں یہی اصول ارشمیدس یاد ہے آپ لوگوں کو, اصول ارشمیدس. نایاب چیزوں کو اوپر اچاتی ہے. اچھا کس نے کہا میں نے پا لیا پا لیا پا لیا, کس نے کہا؟ زمینت نے, کس نے؟ زمینت نے میرے خیال میں جو تھب میں اس نے جمپ کیا اننگا. اچھا اور ننگا نکل گیا, اس نے کہا کہ آئی فاؤنڈ اٹ کہ میں آپ چیزوں کو اوپر اچھاتی ہوں. تو اس پر سائنس نے کتنی بڑی ترقیاں کی, بس ایک ہی بات ننگے کی, ایک ہی بات آئی فاؤنڈ اٹ. اچھا تو وہ آدمی نیچے جا رہا تھا اور اوشن اسے اوپر لے لا رہا تھا, اس نے کہا خدا یہ کیا ہے, میں اپنے کو مروانا چاہتا ہوں, اوشن مجھے مرنے نہیں دیتا. تو ایک سفید ریش بزرگ میں نظر ہوا, اس نے کہا کہ باہر نکلے ابھی آپ کا ہے کوئی دو تین سال باقی رہتے ہیں. اس نے کہا آپ کون ہیں, آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا میں موت والا فرشتہ ہوں, میرے پاس ریکارڈ میں آپ کے ہیں 3 سال ابھی تک. تو اس نے کہا کہ میں تو 3 دن بھی نہیں گزار سکتا, فخر فاقے سے تنگ آ چکا ہوں, بچوں کو نہیں پال سکتا, زندگی خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ اگر 3 سال کی مجھے خوشخبری دے رہے ہیں تو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بھی مجھے بتائے. اس نے کہا آپ حکمت شروع کر دیں, ڈاکٹر بن جائے. میں کہا مجھے تو الگ بات آسان نہیں آتا. اس نے کہا کوئی دیہاتی قسم کے جڑی بوٹیوں کے نام تو آپ کو آتے ہیں؟ میں کہا ہاں, اس میں تو بڑا ایکسپرٹ ہوں, سارا ترپال چلاتا رہتا ہوں. اس نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ حکیم بن جائے, اور آپ جب مریض کے پاس چلے جائیں تو مجھے دیکھا کریں. اگر میں اس کے سرانے کڑا ہوں تو آپ کہہ دیں کہ بس اسے کھلائے پلائیں جو کچھ بھی کھلا پلا سکتے ہیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور خاتمہ بالخیر کر دیں. اور اگر میں اسے فائنتی کی طرف کرا ہوں تو پھر آپ اسے جو کچھ بھی دے دیں, توت کے پتے یا جو کچھ بھی, وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. اور لوگوں میں بڑی شہرت ہو گئی, وہ جا کے دیکھ لیتے, وہ فرشتہ اسے دکھائی دیتا سرانے یا فائنتی کی طرف. صحیح. تو اس کا کام چل پڑا. اب تو اس نے مرنا نہیں تھا, مرتا تو آج مرنا تو آدمی تب جاتے جب ان کے پاس کچھ ہو نہیں. جب زندگی بن جائے تو پھر کہہ دیتا ہے کہ ابھی ایک موت نہ آ جائے باقی سب کچھ ہے. تو اب اس کی باری آ گئی, وہ بیمار پڑ گیا. اب وہ جو فرشتہ پہنچا تو آ کے اس کے سرانے کڑا ہو گیا, تو اس نے اس طرح تھم لگا دی, اس کے طرف کر دیا, تو فرشتہ بھی یہاں آ گیا, تو اس نے دوسرا کام کر دیا, تو پھر سرانے آ گیا. تو اس طرح گھومتا پھرتا رہا اور فرشتہ بھی ساتھ گھومتا پھرتا رہا. تو اس کی بیوی نے دوڑ کے لوگوں کو آواز دی کہ آئیے حکیم صاحب کا دماغ چلا گیا ہے. لوگوں نے آ کے اسے پکڑ رکھا اور باندھ دیا رسی سے, کیونکہ بالکل اس طرح سپننگ کرتا رہا, میں فرشتہ بھی گھومتا رہا اور یہ بھی گھوم کر رہا تھا. تو انہوں نے باندھ دیا. تو اس نے بیوی سے کہا کہ بدبخت مجھے مروا نہیں تھا, آپ نے باندھ دیا, وہ خود مروائے گا. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جس دن وہ پائنٹی وہ سرانے کھڑا ہو جائے اس دن آپ کو خوشی خوشی دیکھو گی. آج تو فرشتے کا ڈیمانڈ کرتے پھر سپرنگ کرتے رہیں گے. یوم یرون الملائکہ, جس دن وہ فرشتہ دیکھ لیں گے, لا بشرا تو کوئی خوشی نہیں ہوگی, یوم ذن اسی دن, للمجرمین مجرموں کو, وہ یقولون وہ کہتے رہیں گے, حجرم محجورا کوئی مضبوط رکاوٹ ہونی چاہیے ہمارے اور فرشتے کے درمیان, وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تو اب اللہ کریم نے فرمایا یہ فرشتے چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے چاہتے ہیں کہ فرشتے آ کے ہمارے ساتھ بات کریں تو ہم ایمان لے آئیں گے. ہم ایمان اسی سورہ فرقان میں دیکھیں, اس میں ذرا پیچھے کی طرف چلے جائیں, آیت نمبر 7 پہ, آیت نمبر 4 سے دیکھیں. دیکھیے, وقال الذین کفروا, دیکھ لیا آپ نے یہاں پر, وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ, اور کہہ دیتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے, الہذا نہیں ہے یہ قرآن, الا افکن مگر افسانے ہیں, افتراہ اس محمد نے اپنے تئی بنا دیے ہیں, واغانہ علی قوم آخرون اور اس کو سپورٹ دیا ہے افسانہ بنانے میں بہت سارے دیگر صحافیوں اور افسانہ نگار نے, فار ایگزامپل ابن انشاء نے بھی ساتھ دے دیا ہے, صحیح ہے, اور منتو صاحب نے بھی ساتھ دے دیا ہے. فقد جاؤ ظلم وزور, میں کسی زمانے میں افسانے بہت بڑا کرتا تھا, فقد میں نے بہت سارے لطیفے افسانوں سے یاد کر دیے, اس میں بھی بہت بڑا وہ ہوتا ہے, ادب ہوتا ہے, لٹریچر ہوتا ہے. فقد جاؤ ظلم وزورا, ایسا کہ وہ بہت بڑی دروغ گوئی اور بہت بڑا ظلم کر چکے ہیں, وہ قرآن کریم کو افسانہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے ساتھ دیگر بہت سارے افسانہ نگاروں نے اور افسانہ ترازوں نے ساتھ دے دیا ہے, لیکن وہ ان کی سوئی ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں تھی, پیغمبر کے خلاف اعتراض کرتے ہوئے, تو اس پہ ٹکے نہیں کہ افسانہ ہے, اس نے بنا دیا ہے اور انہیں ساتھ دے دیا ہے. پیچھے دیکھیں, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ انہوں نے کہہ دیا یہ سابقہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں, افسانے بھی نہیں ہیں, قصے کہانیاں ہیں. وَقَالُوا افسانہ اور قصے کہانی میں فرق ہوتا ہے, قصہ کہانی اس کا کوئی بحث ہوتا ہے ماضی میں, قصے کہانی کا کوئی بحث ہوتا ہے, جبکہ افسانے کا کوئی بحث نہیں, وہ امیجنیشن ہوتی ہے, یہ فیکٹ پہ بحث کرتا ہے اور وہ امیجن پہ بحث کرتا ہے. تو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ امیجنری ہے, امیجنری ہے, اور ابھی کہتے کہ نہیں فیکٹ پہ, لیکن قصے کہانیاں ہیں, دیگر بہت سارے لوگ بھی قصے کہانیاں بیان کرتا رہتا ہے. وقالوا اساطير الاولين اكتتبها انہوں نے کہہ دیا اساطير الاولين یہ آگے گزرے ہوئے قوموں کی قصے کہانیاں ہیں. اکتتبها اکتتبها اکتتاب, یہ نہیں کہا کہ کتبہا, اس پیغمبر نے لکھ لیے ہیں, کیونکہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ تھی کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں, اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں, تو اکتتبها میز اس نے اپنے لیے کسی سے لکھوا لیا ہے, اس نے اپنے لیے کسی سے. دیکھیے تعبیر بھی اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو الفاظ ہم کہتے ہیں. ایک تتبہا اس نے کسی سے لکھوا لیے ہیں. اچھا جی لکھوا لیے تو اسے تو پڑھنا بھی نہیں آتا, یہ جب بیان کرتے ہیں لکھوا تو لیے, فار ایگزامپل چودھری صاحب سے, کہ چودھری صاحب کی کتابت بڑی ٹھیک ٹھاک ہے, اس نے لکھوائے اور اس نے لکھ لیا اس کے لیے, لیکن اس کو پڑھنا بھی تو ضروری ہے, کہ جب یہ تقریر کرنے اٹھ کھڑا ہو جائے تو ایک دو بار تو سنی کر دے, تو اسے تو پڑھنا بھی نہیں آتا. سید اللہ علیہ بکرتا و اسیرا, صبح اور شام کوئی ہے جو اسے ڈکٹ بھی کرتا رہتا ہے, اسے لکھی ہوئی کتاب سے ڈکٹیشن دے دیتا ہے. سید اللہ علیہ بکرتا و اسیرا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات, یہی چیز میتھڈالوجی میں گزر بھی چکی ہے لیکن آپ کو یاد نہیں رہا. قل انزلہ الذی یعلم السر, میں نے یہ سارا حصہ پڑھا دیا تھا, اور میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ میتھڈالوجی بہت بنیاد ہے, بار بار ہم حوالے دیتے رہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, آپ کے دیجئے کہ نازل کر دیا ہے اس قرآن کو اس اللہ نے, یعلم السر فی السماوات, جو رازوں کو اور سیکرٹس کو جانتا ہے, چاہے وہ سیکرٹ آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کے اندر. تو یہ ہے وارننگ, وارننگ. ظاہر چیزوں کو تو بہت سارے انسان بھی جاتے ہیں جب وہ ویزبل ہوں, جب ان کے مشاہدے میں وہ آبزرو کر رہے ہوں تو وہ بھی جانتے ہیں, لیکن سیکرٹ چیزوں کو انسان نہیں جانتا انسان. تو یہ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اس خدا نے نازل کر دیا ہے جو سیکرٹس کو بھی جانتا ہے, تو یہ وارننگ تھی کہ آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے, آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہے, آپ جو منصوبے بناتے رہتے ہیں اس پیغمبر کے قرآن کے خلاف کہ کل ہم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے اور پرسوں ہم نے یہ لیٹر بھجوانا ہے اور پرسوں ہم نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے اور اس کے پرسوں پھر ہم نے یہ, تو اللہ کریم نے فرمایا میں سارا لاگو سے جانتا ہوں کہ آپ کی میٹنگ میں کیا کچھ ہوتی ہے, تو وارننگ دے دیا, وارننگ دے دیا. اب اتنی بڑی وارننگ کے بعد ہدایت کے دروازے پھر بھی بند نہیں کیے کہ نہیں, اگر اب بھی انسان کے بچے بن گئے تو انہ کان غفور رحیم, یہ اللہ اس بات کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. انہ کان غفور رحیم, آپ باٹم لائن پک کرتے ہیں الفاظ سے کہ نہیں پک کرتے ہیں, تو اللہ کریم نے کیوں رائٹر نے فوراً کہہ دیا کہ انہ کان غفور رحیم, تو میں نے دروازے اب بھی بند نہیں کیے, ادروائز میں آپ کی میٹنگز اور نشستوں کو جانتا ہوں کہ آپ کیا کچھ منصوبے بنا کر رہتے ہیں, مجھے سارے راگوں کا پتا ہے, چاہے آپ آسمانوں پہ چلے جائیں زمین کے اندر گھس جائیں مجھے پتا ہے. اب اتنی زبردست وار نہیں تو ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ بات تو ناقابل معافی ہے, یہ بات ناقابل معافی, اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اس لیے تو اتنی سخت الفاظ میں ہمیں وارننگ دے دی. تو پیچھے کہہ دیا کہ نہیں انہ کان غفور رحیم, یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, آپ بھی اب بھی انسان کے بچے بن جائے تو بخش دے گا. قالوا ما لهذا الرسول, انہوں نے کہہ دیا کہ کیا ہے اس پیغمبر کو, کیا ہوا ہے, یا کل الطعام, جو روٹی کھاتا رہتا ہے. پیغمبر کو روٹی نہیں کھانی چاہیے, سفر میں صرف ہونا چاہیے. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ, کیوں نازل نہیں کیا گیا اس کو فرشتہ. فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا, تاکہ وہ بھی ہو جائے اس کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا, کوئی فرشتہ ساتھ میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اس کی بچہ جمہورہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ تائید کرتا رہے. او يلقى إليه كنز, اب دیکھیے میں نے کہہ دیا کہ ان کے اعتراضات ایک جگہ پہ ٹکنے والے نہیں تھے, کیونکہ جو لوگ مخالفت کو پلے باندھ لیتے ہیں تو آپ ان کی چندہ تشفی کی کوشش کریں وہ کبھی ان کی تشفی ہوگی نہیں. تو پہلے تو کہہ دیا کہ روٹی کاٹے کیوں ہیں, اب دوسرا اعتراض ہے کہ روٹی کاٹے کیوں نہیں, اس پہ فاقے کیوں گزرتے ہیں, ان کے ساتھی کیوں ہنگر سے مرتے رہتے ہیں؟ او یلقا الی کنزن، یا کیوں نہیں پھینکا جاتا اس پیغمبر کو گول کا کوئی بڑا خزانہ؟ او تکون لہو جنت، یا کیوں نہیں اس کے پاس باغ؟ یا کل منہا، کہ وہ کاتا رہے اس باغ سے اور اس خزانے سے. وقال الظالمون، اب ان کے اعتراضات تو ایک جگہ ٹکتے نہیں تھے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ رائٹ اوے وہ کہہ دیتے محمد کے فالوور سے کہ ان تتبعون الا رجل مسورا، آپ لوگ ہیں کہ دیوانے کے بڑ میں آ چکے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. صحابہ سے کہہ دیتے دیوانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال، آپ کے آپ دیکھیے او میرے پیغمبر كيف ضربوا لك الامثال، کہ آپ کے لیے کیسے کیسے اعتراضات لے آتے ہیں. فضلوا، اعتراض میں کتنے ایکسپرٹ ہیں لیکن اپنے تئیں اتنے جاہل ہیں کہ خدا کو نہیں جانتے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ آپ کے مقابلے کے لیے تو اتنے عقل مند ہے کہ کس قسم کے اعتراضات، ایک جگہ پہ ٹکتے نہیں. ایک بات جب آپ اس کا جواب دے دوسری بات، اس کا جواب دے رہے تو تیسری بات، اس کا جواب دے رہے چھوٹی بات، کتنے عقل مند ہے آپ کے مقابلے کے لیے اعتراضات کرنے، لیکن خود اپنے لیے کتنے جاہل ہیں فضل کہ اللہ کا راستہ گم کر سکے. فلا یستطیعون سبیلا. اب آپ ذرا آگے چلے جائیں، آیت نمبر 20 پر. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ جواب ہے اس اعتراض کا، یہ جواب ہے اعتراض کا کہ ان کو پتا ہے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے وہ بھی انسان تھے، وہ روٹی بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی گھومتے پھرتے تھے، ان کے بچے بھی پکا دیتے. وَمَا أَرْسَلْنَا